أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دا القرآن الكريم أخيري دو سورتون دي دي فور يوصل دول سورتون دا تير شو أو دا أخيري يوصل ديار لسم يوصل سوال لسم نمبر سورتون دي وزمان دا استاذان دا يو طريقة دا د قرآن کریم په اخیر کې د ټول قرآن کریم اجمالی خلاصه بیانوي. په دې وجه باندې اولا موږ د ټول قرآن کریم اجمالی خلاصه بیانو او بیا د دوه سورتونو تفسیر او دغه رنګې اخیری درس کوو. اولنۍ سورت سورة الفاتحه وه او سورة الفاتحه کې د پنځه خبرو بیان شوی و. یو دعوه توحید به په لفظ الحمدلله سره، بیا درې دلایل عقلی و: رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، او دوه ثمرې ذکر شوی: ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا تعلیم د دعا و چې اهدنا الصراط المستقیم. مؤمنان لدا پکار دي چې هغه د هدایت سوال کوي او د صراط مستقیم سوال کوي. او بیان د درې ډلو وشو چې الله موږ د ملعون علیهم په لاره روان کړي، د مغزو علیهم او د زوالینو د لارو نه موږ وساتي. سورة بقره کې بیا څلور حصې وي او څلور دعوې وي. اوله حصه کې اثبات د توحید و، او دویمه کې اثبات د رسالت، او درېمه کې بیان د جهاد، څلورمه حصه کې بیان د انفاق فی سبیل الله. او دغه رنګې جهاد د سورة البقره کې هغه درې میسه کې امور انتظامی هم بیان شوي و. دا دې لپاره چې د مجاهدین دا منظم شي، متفق او متحد شي، او د مجاهدین وخت په یو نظم باندې په منظمه طریقه تیریږي، نو دوی به صحیح جهاد کولی شي او د جهاد به صحیح نتیجه او صحیح ثمره راوځي. چې د هغې لس قسمه خبرې د تهذیب الاخلاق لپاره بیان شوي، چې د مجاهد عقیده هم برابر شي، عمل هم برابر شي. بیا څلور احکامو د ملک د برابرېدو لپاره چې ملک برابر شي، او بیا اتلس احکامو د کور د اصلاح لپاره چې کور برابر شي، چې د مجاهد عقیده هم برابر شي، عمل هم برابر شي، او دانګې د مجاهدینو کور هم برابر شي او ملک هم برابر شي. نو د دوی اتفاق اتحاد به برابر وي، نظم به برابر وي، نو دوی به صحیح جهاد کولی شي او دوی جهاد باندې به صحیح ثمره تفریح کیږي. او سورة عمران کې هم دغه څلور مسلې وي کوم چې سورة البقره کې وي. په سورة العمران کې درې حصې وي. اوله حصه کې اثبات د توحید و، دویمه کې اثبات د رسالت و، او درېمه حصه کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله ممزوج کېده، ځکه درېمه حصه کې دا دوه مسایل ممزوج بیانېدل، مخلوط بیانېدل. او دغه رنګې په هغې کې د مجاهدینو د جماعت دپاره پنځه قاعدې بیان شوې. یو دا چې مجاهدین به د یو الله نه یېره کوي، صحیحره به کوي، او دانګې د ټولو په عقیده د توحیدي، ټولو په عقیده د توحید باندې، او دغه رنګې د هغې قانون به صحیح قرآني، یعنې ټول به که کوم مسله راپیدا کیږي نو شریعت او قرآن او سنت ته دې وړاندې کوي، او په دې طریقه به د اتفاق او اتحاد هم راځي چې عقیده او نظیم د ټولو برابر وي، او هره خبره قرآن او سنت ته وړاندې کوي. او بیا دغه رنګې ارکان به فعال وي، د کوم مقصد دپاره جماعت جوړ کړی هغې ته به خلک هم رابري. او څلورم دا چې جماعت باندې به مال لګوي، خرج به پرې کوي. او پنځم دا چې غیر دینو خلکو ته خپل راز نه ښکاره کوي. او بیا یې د بدر او د احد واقع بیان کړی وي چې بدر کې ټول مخلصینو، سست او ناراسته خلک نه وو، او غیر رازدار خلک پکې نه وو، نه الله پاس او بری درکو. او احد کې غیر رازدار خلک موجود وو، پاکی سوس و منافقین خلق موجود و، په دې وجه باندې هود کې وختي غوښته شکست راغلی و. بیا سورة النساء کې هم اصلاح د معاشرې وه، او سورة النساء کې درې حصې وې. اول حصه کې اته احکام بیان شو په مابین د شپاړس احکامو د اصلاح د رعیت دپاره، او دویم حصه کې اته احکامو د راعي او رعیت مابین کې، او دریم حصه کې درې ډلو بیان شو، مؤمنان، منافقان، اهل کتاب. یعنی مقصد دا دی هغه احکام بیانیدل چې په هغې معاشره برابرېدله، په هغې باندې د رعیت اصلاح کېده، د مامورین اصلاح پرې کېده، او هغه احکام چې په هغه د رعی او د رعیت سره تعلق و هغه هم بیان شو. دا هم بنیادي د دې لپاره دی چې مسلمانان منظم وي، د هغې اتفاق اتحاد برابر وي، او په منظمه طریقه وخت تیریږي، نو دوی به صحیح جهاد کولی شي، او دوی د جهاد به صحیح ثمره او صحیح نتیجه راوځي. سورة المائده کې بیا هغه څلور مسایل ذکر کول. سورة المائده کې لس حصې وي، خو په هغې کې څلور بنیادي مسایل بیانېدل: تحریمات الله، تحریمات العباد، دارنګې نزور الله و نزور العباد. او د دې خبرې بیان و چې د الله په وعدو باندې پابندي وکړي، چې چا نه سستي شوې ده یا دارنګې د الله وعدې ماتې کړي، نو هغه الله ذله کړي او پریشانه کړي دي. لکه موسی علیه السلام د بني اسرائیل نه د جهاد مطالبه وکړه، د هغې نه سستي وشوه، نو هغه بیا څلوېښت کاله په میدان تیه کې حیران و، څلوېښت کاله پریشانی په هغې راغلې وه، دا ولې جهاد کې سستي کړې وه. سورة الانعام کې بیا دوه حصې وې، اول حصه کې رد د شرک اعتقادي و، دویم حصه کې رد د شرک فعلي و، او پنځلس دلایل عقلي او شپږ عقبات بیان شو، او د مشرکینو ډېر اعتراضونه او د هغې جوابونه ذکر شو. سورة الانعام کې بیا درې مسلې بیانېدلې، او په هغې باندې شپږ واقعات د انبیاو بیان شو په طریقه د لفظ نشر غیر مرتب باندې. اوله دعوه پیغمبر له تسلي او تشجیع وه چې په بادرۍ سره د الله دغه دین بیان کا، او که مصائب راځي، مصیبتونه راځي، نو په هغې به صبر کې، برداشت وکړې، او زړه به نه تنګې. لکه موسی علیه السلام څونه په بهادرۍ د الله دین بیان کړی و، په موسی علیه السلام باندې قدم په قدم مصائب او مشکلات راغلي، خو ټول یې برداشت کړي دي، او ښه په بادرۍ دغه ظالم سرکشه متمرد بادشاه مقابله کړې وه. دویمه دعوه دا وه چې اتباع د ما انزله وکړي. په دې باندې د لوط علیه السلام واقع بیان شوه چې قوم لوط اتباع د ما انزله ونه کړه، نو الله تباه کړل. او درېمه خبره بیان د توحید و چې غیبدان او کارسا صرف الله تعالی دی، حاجات یوازې د الله نه غواړئ. په دې باندې د څلور انبیاو واقعیت بیان شو: نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح او شعیب علیه السلام. چې ګوره دا ټول انبیا چې راغلي و، دې ټولو دا مسله بیان کړې وه چې قوم عبدالله، د یو الله بندګي وکړئ، یو الله حاجت روا او کارسا زو ګڼئ، یو الله غیبدان وګڼئ، او د یو الله نه خپل غایبانه حاجتونه وغواړئ. سورة الانفال کې دوه مسلې بیان شوې: یو دا چې په غنیمتونو کې خپل اختیار مه چلوئ، غنیمتونه د الله د حکم مطابق تقسیم کړئ، او د دې لپاره دیارلس علتونه بیانېدل چې ګورئ جنګ بدر کې فتح او بری ټول الله درکړی، دارنګې د فتح او بری دپاره څومره انتظامات شوي، دا ټول الله تعالی کړي و، نو غنیمت د الله د حکم مطابق تقسیم کړئ، خپل اختیار پکې مه چلوئ. او دویمه خبره پکې دا وه چې قتال پی سبیل الله وکړئ، او د دې لپاره دیارلس قاعدې چې بیان شولې چې مجاهدین به د قتال او د جهاد په وخت کې دې دیارلس خبرو خیر ساتي. سورة توبه کې بیا اعلان د قتال و، او څلور حصې وې. اول حصه کې قتال د مشرکانو ذکر کو چې الله د مشرکینو سره قتال او جهاد وکړي، او د هغې بیا درې قسمونه د مشرکینو بیان شو. یو قسم هغه مشرکینو چې هغه حربي کافرانو، د هغې حکم بیان شو. دویم واحد چې هغې سم واحده وه، د هغې حکم بیان شو. درې مستمنین، د هغې بیان شو. او دارنګې د مشرکینو د قتال څوارلس وجه بیان شو چې دوی سه جهاد ولې وکړي، دوی کې دا څوارلس نقصان لري. او دارنګې رد و څلور موانع د قتال باندې، که ته وایې زه اوسه جهاد کومه، نو دی څه خو زموږ معاهده ده، نو الله وایي د هغې د معاهدې اعتبار نشته، که معاهدې ماته کړي. او دویم وهم دا و چې ردی کې خو زموږ رشته دار دي، خپلوان هم دي، نو الله وایي چې یو سړی کافر دي، د هغې د رشتې خیال به نه ساتي. او دریم معنې دا بیان شو چې دی زموږ سه همکاري او مرسته کوي، نو الله وایي ستاسو به الله تعالی بل څه انتظام وکړي. څلورم دا چې دا کوپار خو کله ښه کارونه هم کوي، او د خلکو سمرسته کوي همکاریانې کوي د هغې جوابونه وشو که دی کوم ښه کارونه کوي لکه الله کور جوړوي نو د شرک د وجې دا کارونه ټول برباد دي. او دویمه عیسی کې وایي چې د اهل کتاب یهود او نصاراو سره جهاد وکړي او د هغې د جهاد څوارلس وجې بیان کړي چې دی کوم دا څوارلس نقصانونه دي ځکه ورسره جهاد وکړي. درېمه عیسی کې بیا د هغه منافقانو عیبونه بیان کړي چې جهاد فی سبیل الله نه کوي او یا قباحتونه ټول د منافقانو بیان شو هغه منافقان چې هغه جهاد نه کوي. څلورمه عیسی کې بیا صفات د مؤمنانو بیان کړه. په سورت یونس کې جواب د هغه مشهورې شوبې د مشرکینو چې هغوی به ویل دی موږ ځکه رعمل کوو چې دا زموږ سفارشیان دي او دانګې سورت کې اسمات د مقاصد اربعو او سورت درې سي اوله عیسی کې رد د شرک اعتقادي وشو دویمه کې رد د شرک پیری او درېمه کې تخویفات دنیوي بیان شو. په سورت هود کې څلور مسلې بیانېدلې. اوله مسله رد د شرک له عبادت چې د یو الله بندګي وکړي الله تعبد الا الله دویمه آیات کې ویلي وو د یو الله بندګي وکړي او په دې باندې واقع د نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام د دې څلور انبیا واقعات بیان کړل چې دې ټول انبیا دا مسله بیان کړي وه چې قوم یعبدوا الله ما لکم من اله غیره. او دویمه مسله سورت هود کې رد د شرک پیلنه به تصرف چې غیر دان یو الله دی د الله نه ماسوا بل څوک په غیب نه پوهیږي. په هغې باندې دوه واقعات د انبیاو بیان شو د ابراهیم علیه السلام او دلوت علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه و ځکه ملایکې ونه پیژندل. لوت علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه و ملایکې ونه پیژندل. او درېمه خبره کې څه وه تشجیع وه او ترغیب و تبلیغ ته چې په بهادرۍ د الله تعالی دین بیان کوي. او څلورم تسلي وه چې مصائب به راځي برداشت کوی دی د دې دوه مقصدونو لپاره واقع د موسی علیه السلام بیان شوه ځکه د موسی علیه السلام واقع په څلورو صورتونو کې تفصیلا بیانیږي خو په هغې کې ډېرې پیدې دي. لویه پیدا کې څه ده بهادري او تسلي ده چې موسی علیه السلام څنګه په بهادرۍ د الله دین بیان کړی دغرنګې تاسې هم په بهادرۍ سره د الله دین بیان کوي. سورت یوسف کې همدقه څلور مسلې وي. سورت یوسف او سورت هود کې یو شانې څلور مسایل بیانېدل او د دې خبرې بیان و چې غیبدان یو الله دی کارساز هم یو الله دی او بندګي د یو الله وکوي او تشجیع او تسلیم وه او د هغې دپاره واقع بیان شوه چې یعقوب علیه السلام لوی پیغمبر دی خو هغه غیبدان نه و د یوسف علیه السلام د حال نه خبر نه و. دانګ انبیا هغه حاجت روا او کارساز هم نه دي که د هغې په لاس کې سوی او څه کولی شوی نو په کار داده چې دونه لوی پیغمبر و دونه زمانه به ولې کړی ده. او دغرنګې بهادري وه چې وګورئ یوسف علیه السلام د جیل نه خپل محنت شروع کړو د جیل نه خپل تحریک شروع کړو تر دې چې بادشاهۍ تر کې ورسېده. نو په جیل کې هم انبیاو د الله دین مسله بیان کړې ده یعنی په جیل کې هم انبیا علیهم السلام دعوت چلولی او تسلي هم وه چې حال و که حال یوسف په یوسف علیه السلام څنګه حالات راغلي او پیغمبر هغه نه حالات ستا هم دي. سورت رعد کې دا بیان شو هر کله مسله صفا شوه او مسله د توحید واضحه شوه نو بیا دوی ته تنبیهات پیش کړه اووه تنبیهات و او ردو د شرک په دوه او څلور قسمه دلایل بیان شو چې الله وایي د هر څه خالق زیم په هر څه خبردار او غیبدان زیمه او د هر څه محافظ او حفاظت کوونکی زیم په هر څه کې الله متصرف زیمه. د هغې ثمرې بیا ذکر له چې لهو دعوت الحق او مثال یې ذکر کړو لپاره د مسلې د توحید چې کله سړی د الله د دین خدمت شروع کی نو په اول کې به ابتلا راځي خو بیا به الله تعالی به ابتلا مشکل ختموي لکه یو علاقه باندې باران وشي نو اول په علاقه کې دوړې راپورته شي او بیا خړه سیلابونه راوځي اخړو سیلابونه کې کله غنی مې زګونه مې ماران په سر رواني اوس وخت اخړ سیلاب وبیږي او د هغې نه وروسته هغه صفا رڼې اوبه پاتې شي خلک د هغې نه استفاده کوي. نو دارنګې د حق پارستو په مقابل کې اول خلک پتویم لګوي حق پارستو چې خلک لښکر یې هم کوي خو دا ابتلا دا مصیبت دا د یو وخته پورې بیا الله تعالی دا ابتلا ختموي او هغه د حق پارستو چې کوم محنت دی هغه ځای ونیسي او د هغې نه مخلوق استفاده کوي مخلوق ته ترې خیر رسیږي او هغه حق پارستي چې خلک یې بیا ډېر احترام کوي او خلک د هغې قدر او ادب بیا کوي. نو دغه یو مثال سورت رعد کې بیان شوی و. سورت ابراهیم کې ترغیب و تبلیغ ته او دغرنګې څلور ځای لفظ د علم ذکر کړی و. د اول علم نه وروسته جګړې د مشرکین له انبیاو سره بیان شوی د دویم نه وروسته د مشرکینو خپل مابین کې جګړې بیان شوی چې ګورئ په دنیا کې کفار د انبیاو سره جګړې کړي خو قیامت کې په جهنم کې به دوی خپل مابین کې جګړې جهنم کې به دوی خپل مابین کې لانجې او جګړې وي. او د دریم علم نه وروسته مثالونه د فریقینو ذکر کړل. او سلورم عرب نروس زجر او تخویف او بیا واقع ابراهیم علیہ السلام و پتاور دلیل نقلی باری سورت حجر کے دے خبر بیان و تخویف و چگوری که بیا ام دای نمانی اللہ و دے بیا دیر پا خیمانا یرو بما یود اللزین کفرو لوکانو مسلمین اللہ پا دی طولو کو پارو دش وخ را تو ولاری چه دا طولو پا ایمانو پا اسلام پسی کریگی مومن مسلمان پا کافر پسی نکردی یونی دا پا جون پسی کافر و مسلمان پا جون پسی کریگی او تخویف و پا ذکر دا قام خمسه و مکذبه و باری چه دا پینزه قومون اللہ تبا کری قوم لوط قوم شعیب قوم صالح مختصمین و مستهزئین دری دا مخکنو امتون نو قوم لوط قوم شعیب و قوم صالح او دو پا دی امت کی وچاغی تا مختصمین و مستهزئین وی دا پینزه قومون چه اللہ تبا کلا نو دور یا اللہ مخالفین تبا کی او سورت نحل که وی عذاب اخروی خلا پری روا دنیا که ابدی بانی عذاب راجی اتامر اللہ پلا تستعجلو او دلی متنوعو پا اثبات توحید باری سورت بن اسرائیل کے سلور اسباب دا عذاب بیان کلا چدا سلور کرنا پچا کی پا احمد اللہ عذاب راجی یو شرک مستمیدہ و انکارنی توحید چی سلی توحید نمانی پا شرک اختی کوپر کی اختی پا احمد اللہ عذاب راجی لکل اغی مثال ذکر کلو قومی نوح و نور قومون ذکر لو کم احلکنا من القرون من بعد نوح قومی نوح و دا اغی نروس تا قومون اللہ دا کوپر و شرک دوین تبا کلیو او دویم سبب سے انکار دا معجزاتونه چرے دا معجزاتونه انکار کئی او دانگی دا شایر اللہ توحین کئی پاگی با اللہ عذاب راجی لکا سمودیانو دا صالح علیہ السلام دا اوخی توحینو کو پاگی دا اللہ عذاب رالی او دریم سبب دا عذاب سو اخراج و رسول انبیاء او نیکان حق پارست ملکا نشرل دا سبب دا عذاب دی لکا مکی والاو چکر نبی علیہ السلام و شاڑا او پا مکی والاو دا اللہ عذاب رالی او سلورم سبب دا عذاب اغا پا انبیاء و حق پارسو سی مسخره و ٹوقی کول دی چی کل سره پا نیکانو سی و پا حق پارسو سی مسخره و ٹوقی کئی پا غیب اللہ عذاب رازی لکا پیرونیان لفو موسیٰ علیہ السلام پا سی مسخره وکلی پا غیب اللہ عذاب رازی سورت کہا که بید با مسئلی وی یو نفید علم غیب با او پا دیبانی سلور واقعیت بیان شو چی لنه نماز شو بل غیبدان نشتا زکا اصحاب کاف چی نیکان خلق و اولیاء کرام و پا غار که نه دا بار دریس و کال شوی دی او هغه چې زمونږ یوه شوې نیمه ورځم شوې نو کو بل شو غیر دان وینو په کار دار چې دی په غیب خبر وي او دې موقع د نبی علیه السلام بیانې چې نبی علیه السلام ته ولا تقولن لشی ان نپال ذلک غلن پیغمبر د امو چې به دا کار سبا لکم ذکر سبا د حالات نه تدی خبر نو لوی پیغمبر د خو سبا د حالات علم ته نشته او درې موقع د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام بیانې چې موسی علیه السلام لوی پیغمبر دی خو د خضر علیه السلام په کارو نه پوهیده او خضر علیہ السلام ام غیردان نده ده که آقای و ما فعلت و ان امری ده کارون ما پخ پل اختیار لده کری سلورم واقعی پی ده ذوالقرنین بیاری چی ذوالقرنین یو دیر نیک ولی الله انسان تر شو او لیکن اغم غیردان نوزه کلا یکا دون یبقا هون قول ده قوم پا خبرو نو پویده ناولا خبره چی نپی ده المغیب ده پا ده سلور واقعات او دویم خبر دنیا سپکوال اپس دری طریقو بیان کو یو دا چی دنیا مدو که که گذ کرا دنیا بان لاستا سونا واخری دویم دو دنیا عمر دیر کم ده او دریم دا چې دا دنیا به د آخرت د عذاب سبب وګرځي نو ځکه دنیا مدوکه کیږي سورت مریم کې د دې خبرې بیان وو چې نیکان دا ټول عاجز دي الله ته محتاج دي لکه سورت مریم کې د شپږ انبیاو واقع تفصیلا بیان شو چې دا ټول الله ته محتاج وو او بیا ته پنځوستم کې د ټول انبیاو اجمالا نقل وکړو چې دا ټول الله ته محتاج وو بیا مې څه کې عجز ملایکو بیان شو چی ملائک محتاج دی که ملائکو یو مانا تنظر الا بی امر ربک دا اللہ دا امر دا بغیر منگزمه که تنشو رات للی او درین ویسه که بیزه جرو تخویب زیکر شو بشارت و مؤمنانو له نو سورت مریم که دی خبر بیانو چی انبیاء علیه مسلم دام طول عجز دی محتاج دی او داننگی ملائکم طول عجز دی اللہ تا محتاج دی سورت وحا که دا غیر ترقی و چی ابتلو بی المصائب پا دی بانی مصیبتون امر آغری و پا دی مصائب را آغری خود مصیبتون نظام نشی بچ کوری پا موسی علیه السلام مصیبتون را غری دارنگی پا ساحرانو بانی مصیبتون را غری او بید موسی علیه السلام و ساحرانو بهادری ام بیان شوی صورت وحا که در صورت کهب که ول چه دی غیردان ندی صورت مریم که وی چه عاجز داری صورت وحا که وی چه بطولو مانی مصیبتون را غری و صورت و انبیاء که بیرد قید شرک پی دعا او دا انبیاء علیه مسلم نداغان بیانی چې ګورې دین بیا باندې څنګه مصیبتونه راغلي نو چېغه فریاد یو الله ته کوي نوح علیه السلام د قوم مقابله کې الله ته فریاد کوي ایوب علیه السلام چې بیمار شو اسمان الله نه کوي زکریا علیہ السلام اولاد نشتر بچی سوال اللہ نہ کئی، او یونس علیہ السلام پر دریاب کی او دمئی پر گیڑا کی سوال اللہ نہ کئی، او دائی حاصل ذکر کئی چین امکان یسار من پیل خیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، دیر طول انبیاء واللہ منگ رحمت کول زمانگ نبی حاجتون وقتل. سورت حج کی اعلان دے چی تحریمات العباد مو جوڑوی نظر نیاز پنون دا غیر اللہ مو رکوی، او غسلور مسائل بیانی پشان دا سورت المائدی باری. سورت المؤمنون کی وی چی دا شرک نعلاو ام نور دی گندہ کارو نکی، دا دی کفار دا کفر نعلاو نورم گندہ کارو نکی، ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون، او دا مؤمنان صفات بیانی او اثبات دا توحید کی پاد اللہ سلاسا و عقلی نقلی وحی اورات کی دا شرک پی البرکات. دا دا سورت مؤمنون حاصلو. سورت نور کی بیر شاد دے چھ گوری منافقان بساس و مقتدہ بانی تحمتون لگئی و تاچہ مسئلہ نبت گمان رکے گئی، او دا شیر جرنہا سپائی بیانی، او داننگی صد دا پاخشا گئی چھ بمرکی بیہائی بندی گی دا غید پار سلور احکام اولا سا عداب بیان شو. اول حکم داو چھ کم بدکار خلق دے اغیل سل دوری ورکی رحم پی مکوی، او دوین دا چھ کم ناکار خلق دا غیل سے تعلق مساتی، دریم دا چھ کم دیکان برنامی اغیل اتیا دوری حد قذب ورکی، او سلورم دا چھ خج خاون میز کی پیوبل برنامه ولگی خاون پا خج برنامه ولگی سلور نالینا گوهان و سنی نابل یعان کی، او بے لس عداب چھرے بیان شو. اول عداب داو پردی کورت بیجات همو ارزی، دویم دا خپل نظرون حفاظت وکی پردو زانو تمو گوری، او دریم دا شریم دی خپل عورتون حفاظت وکی، دانگی زنان دی خپل نظرون دی خپل عورتون حفاظت وکی، او بل دا چی زنان دی خپل زینت اوڑاو نخ کارا کی، او شپاگم دا زنان دی لپاٹاو پول ابدا سریقہ پا زن اوی زن کی چی گریوانی پڑ شی. اوم عدف داو چی دی زیورات آواد چا تا نا آوری، او اتم دا چی بیواده کسان دا واده انتظام بکی، او نهم دا چی مرین مکاتب کی، او لسم دا چی دا واده قابل زنان پا زنان مجبوره کوی، او دانه یه کمجر توب زیت عملی گئی. سوره دی پرقان کی رد و دا شرک بیل براکت، او دری جدا مسئله بیان شوا، اول آیت کی لسم کی او دانه یو شویتن کی، او رد و پا منکرین دا مقاصد اربعو بانی، او تخویف و پا ذکر دا قائم و کذبه و بانی، او دانه گی دلائل اقدیه ذکر شو پر رد دا شرک بیل براکت کی، او صفات دا نکار و خلق و بیان شو. سوره دی شعرا کی وی کبر سو براکت دی هنده وی، سورت پرقان نہ مسئلہ داو چھ بل سوک برکات غور زون کیا نشتا تبارک اللذی نزل پرقان، برکات غور زون کیا یو اللہ ری دو سورت شادا کیو کہ بل چھا برکات غور زون شوی نو دومر قومون اللہ ایمان حلاب کری و پکار داو چھ دی بچ کری وی. او نبی علیہ السلام لتسلی ورکی پا دو خبر باری، یو دا چھ اللہ مومنان لنجات ورکی، او دویم دا چھ داری مخالفین برنا تبا کی، او دو انبیاء واقعا سورت شادا کی دیر پار بیان شو چې ګوره دیوان بیا او د دې ملګرو له نجات الله ورکړی او د دې مخالفین الله تباه کړی. سورۃ النمل کې بیا دوه مسلې او په اړه مسله باندې دوه دو واقعات بیان شو. اوله مسله دا چې غیبدان صرف الله تعالی دی، په دې د موسی علیه السلام واقع باندې چې ګوره موسی علیه السلام د حقیقت د خپل امسانه خبر نه شو، او دویم واقع دغه ذکر کړه د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام لوی پیغمبر دی خو د مملکت د بلقیس نه خبر نه شو، او دویمه مسئله دا و سلامتی او نجات ورکون که یو الله ری، پا دیم دو واقعات بیان که یو واقعات سوالی علیه السلام دویم واقعات لوط علیه السلام چی گوره دی دو انبیاء و نجات الله ورکلیو. سورت قصص که ارشاد ده چه مسئله سا پاشو پا بادری سی رسوا که مسائب رازیغ برداشکوی پشاند موسی علیه السلام باری، او دا دیر پار تفسیری واقعات موسی علیه السلام بیان کلا. سورت عنکبوت که ارشاد ده چه مسلمانان و پتاسوا مبتلا رازی تش پا مننا کار نکیگی، صرف دې سره نه خلاصي چې ما ایمان نه وړه، ایمان دعوه کوي نه ابتداء نه بخا مخارجي. او سوره عنکبوت کې دوه خبرې بیانې دي، یو ابتلاء المؤمنین چې مؤمنان بخا مخا امتحان نه راځي، او دویم هلاك الجاهلین چې مخالفین بل نه تباہ کوي. سوره روم کې بشارت او بعد الابتلاء چې هر کله تاسو مصیبتونه تیر کړه نو الله پته او بره در کوي، او ول استلای له سوره روم کې بیان شو. دیر دلائل اقلیه دا سورت عنکبوت کی و پینزیش دلائل اقلیه، او بی سورت نال که دلائل اقلیه دیر زیاد، و سورت روم کم دیر و ولس دلائل اقلیه پکیری. سورت لقمان کم اسمات دا توحید و او پاغیبانی عدلنا بیان شو. سورت سجده که نفر شپات قهری و، او سورت حضاب که وی چی دا بلچا تا شفی قهری وی دین شفی قهری نجوڑیگی، لکه سرخ پر خز نمور وی نو دخ پر خز نمور نجوڑیگی. یا دان کې پردی الګ ته ژوي وي نو دین خپل ژوند جوړيږي نو د قرن یې کته بل چاته شپې قهري وي ستا په ویلو باندې هغه شپې قهري نه ګرځي او صورت کې دوه مسالې وي صورت احزاب کې یو تی ژوه په دعوت او تبلیغ باندې او د دې لپاره نبی له سمته دولس خطابات او دویم تی ژوه امت ته چې د رسول الله سم تابعداري وکړي او د دې لپاره امت ته شپاړس خطابات د صورت الاحزاب کې دوه غټې خبرې وي یو نبی له سم د تی ژوه ورکول په دعوت او تبلیغ باندې او دویم امت له تی ژوه ورکول چې د پیغمبر تابعداري وکړي د صورت سبا نبی سره به د قرآن شروع شو په نفي د شپاتې قهرې او اثبات د قیامت کې او دانګي جواب د شو پیو چې موږ د ذکر مدد کوو چې دې خبر الله په خطه نه ورځي د دې را دي سلور طریقو کو چې الله وي دې مالکان نری لا یملکون مثقال ذره دین دې م الله برخه من دور کړي او مالهم فيه ما من شرک او دریم الله معاملین من دي او مالهم منهم من زهیر او سلورم دا سپارشه نری او وسره باندې نه چدیږي لکه ولاتن په شفاعت عند الا لمن اذن له نو بہرحال پدې را د شپ سلور طریقو چې دای مالکان نه دی برخه مینه د ور کری معاونین مینه دی او وسره باندې چلیږي او عجز د سلور قسم مخلوق بیان شو سورته انبیاء کې وای سورته سبا کې چې انبیاء عجز لري ملائک عجز لري او دانې بادشاهان او جنات هم سری عجز لري دا غي عجز سره بیان شو سورته پاتویر کې به دیار له صلی الله علیه په اثبات د توحید او درې کرته داو ذکر شو او دیار له سره دلایلی عقلیه بیان شو سورۃ الفاتر کی سورۃ یاسین کی دلیل نقلی ذکر کئی پنپی رشپات قہری صاحب یاسین نہ چ صاحب یاسین وئی چ دلنا نہ ماشوا بل دس شوک نشتا چ غد اللہ نہ شوک پزور من اخلاص کی یرید الرحمن بظور لا تغنی عنی شفاعتم شم ولا ينقذون او دانی چا چ شفیع قہری من اخو اللہ تبارک کریو نو کو شفیع قہری و دل بنجات ورکلری او ددی بیان دے چې ګوره صاحب یاسین د دې مسلې د بیان په یلنا جره ته ورساو او دریزه چې الله په د سوهي ذکر شو سورته یاسین کې سورته صفات کې عجز د نیکانو بندګانو بیان شو چې انبیا او ملائک او جنات دا درې قسم مخلوق ټول عاجز لري او سورته سواد کې راغله ترقی ذکر کړه چې ګوره په دې باندې مصیبتونه راغلي چې په چا مصیبتونه راځي هغه شپې قهري نشي کېدی اپ الله زورور نشي کېدی او نه الله د شان مجبوره کېږي دنه انبیاء و حالات سورت سواد کے بیان کلن دری انبیاء و حالات تفصیلن نو داود و سلیمان ایوب علیہ السلام او دنور انبیاء و حالات چر اجمالن بیان شو دشپگ انبیاء و حالات اجمالن نو دری و دا تفصیلن نو بارحال در سورت سواپات او دغننگی سورت مریم در دوار یو مقصد و عجز دنکان و بندگانو او بید سورت توحا و در سورت سواد یو مقصد و چی پنکان و خلقو بان اطلاعات و مصیبتون را غری سورت زمر کې به تفریح وکړه چې ار کله شفیع قهری نشته نو فعبد الله مخلصا له الدین او دا نن کې جواب وشته مشهور شوې د مشرکینو چې موږ د ذکر امدد کوو چې دوی زموږ د پاره الله ته سوال کوي الله ته سپارش کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دوی موږ الله ته نږدې کوي سورت مومن کې رد د شرک په دعا فعبد الله مخلصین له الدین رد شو په شرک په دعا باندې او سورت حامیم سجده نروستو در سورت محمد پوری دیتا حوامیم سبا و تولی که گی باقی که دیولو شبهات و جوابونو یولو سیترازونو داغی جوابونو در توحید پا مسلم بانه در شرک در اثبات در پار خلق شبهات ذکر کهی نو شبهات و داغی جوابونو سورت حامیم سجده که سلور شبهات و داغی جوابونو اول دا چه منستاب خبر نو پویگو نو داغی جواب یو کو چې د ستاسو ونې بشر مې ول بشر د بشر په خبره پويږي دویم دا چې کله موږ په خوب کې یریږو نو دا غي جواب چې وقیت له موږ قران الله ودا شیطانان دي دریم دا چې قران په بل ژبه ول نه راتله دا خو تم عربي او قران په عربي کې معلومي کې دا چې قران ته د ځانه جوړي دا غي جواب یو چې الله وکړي قران په بل ژبه کې ویني به موږ اعتراض وکړي یو دا چې پیغمبر عربي دی او کتاب په عجمه کې او دویم دا چې بیا به ویل چې ردی کې وضاحت پوره نشته د عربی کې د خبرې وضاحت ښه کیږي او څلورمه شوبره دی دا چې قرآن په یو ځل ونه نازلېږي نو دغې جواب یې وکړو چې ګورې په موسی علیه السلام تورات په یو ځل راغلی او خو بیا هم دې تاسو انکار کړی و سورت شورا کې نور درې اعتراضونه او دغې جوابونه ذکر کړل اول اعتراض دا و چې دا خبره صرف ته کې مخکې دا مسلې چا نه دي بیان کړي نو دغې جواب یې دوه ځای وکړو درې دیارلسم یاد کړي زمانه مخکې ټول انبیاء دا مسله بیان کړي دویم اعتراض چې دا چې عام کتابونه ستا خلاف دي، نو د هغې جواب یې وکړو چې مخ طلب تنفی مشین په حکم الله، د تمام اختلافي مسائلو حل به د الله کتاب کې لټولی کېږي، هره خبره به د الله کتاب ته پیش کېږي، ځکه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله کتاب را لېږلی تله را لېږلی، په تله باندې سپک او درون معلومیږي، نو دارنګه قرآن باندې حق او باطل معلومیږي، هره خبره به قرآن او حدیث به تللی کېږي. درېم اعتراض د مخالفین دا و چې عام مولیان ستانه خلاف دي، دا مسله صرف تکې مخکې مولیان نه ده بیان کړې، نو د هغې جواب یې وکړو ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، دې مولیانو چې کوم خلاف کړی دا صرف د زړه او د عناد په وجه باندې، د حق پرستۍ د وجه نه دی. سورت زخرف کې بیل اتمې شوبې جواب و چې دا زموږ سفارشیان دي، موږ الله نه رامد کوو، بلکې دا زموږ او د الله منځ کې واسطه ده، د دوی لاس الله خالي نه پرېږدي، موږ دی ته دی الله پاک ته وایي، ځکه دا د الله نیزمینان دي، د الله نه زولي دي. نو د هغې جواب وشو ولا ملک الذین یدعون من دون الشفاعه، په شپږ اتیا کې د هغې جواب وکړو چې الله وایي دوی مالکان د سفارش نه دي، سفارش نه شي کولی. سورت دخان کې بیا د نهمې شوبې جواب و چې موږ دی ځکه رامدد کوو چې دی اوري او موږ له دعاګانې کوي، زموږ حاجتونه الله دربار ته پیش کوي، که الله یې بې منیو کړي مني، شفیع قهري دي نه شي، خو زموږ صرف خبره مخې ته وړي او زموږ سفارش کوي. نو د هغې جواب یې وکړو شپږم آیات کې چې انه هو السميع العليم، غایبانه چغې اورېدل صرف او صرف د الله صفت دی، الله دا خپل صفت خاصه مخلوق ته نه ورکوي، نو غایبانه چغې صرف او صرف الله اوري. سورة الجاسیه کې بیا د لسم اعتراض جواب و چې موږ دې ځکه رابلو چې دا زموږ د مشرانو طریقه ده، زموږ پلرونو لیکونو به داسې کول، د دوی نه بې مدد غوښته دوی به رامدد کول. نو د هغې جواب وشو اتلسم آیات کې چې ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع هوا الذین لا یعلمون، الله د مشرانو بې دلیله تابعداري نشته، بلکې د شیعه تابعداري وکړي. سورة الاحقاف کې بیا د یولسم اعتراض جواب و چې موږ دی ځکه رابلو چې دی په رابلو کې خیر او برکت دی، دوی موږ الله ته نږدې کوي، موږ له نجات راکوي. نو د هغې جواب یتیشتم آیات کې کړی و چې فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربان الها، الله وایي که دوی په رامدد کولو کې خیر او برکت وي او دوی څه کولی شوی، الله وایي دا مخکني قومونه مې چې تباه کړي په کار دا و چې دوی سه مدد کړی وی. سورت محمد کې بیا مسله د جهاد ذکر له په زور بر رقاب، او د دې دپاره د مؤمنانو اتلس صفات بیان کړه چې مؤمن په تا کې د اتلس صفات دي نو جهاد وکړه، او کافرانو منافقانو کې اتلس اتلس قباحتونه دي، د دوی د ختمولو دپاره جهاد وکړي. سورت پاته کې بشارت ورکو پاته چې کلم جهاد وکړو الله پاته و بری درکي، او سورت الحجرات کې بیا آداب بیان کړل چې ګورې کله ملکونه پاته شي نو د دې آداب خیال ساتي، و آداب بیان کړل نو تاسو منظمې و ستاسو اتفاق اتحاد به نه خرابیږي، د مسلمانانو د اتفاق د برقرار ساتلو دپاره دغه و آداب سورت حجرات کې بیان شو. سورت القیامت نرو سورت قاب نروستو درې سورتونو کې اثبات د قیامت دی، سورت قاب، زاریات او تور، په دې درې سورتونو کې د قیامت مسله بیان دی. سورت قاب کې وایي کذلک الخروج، د قبرونو نه براوزی. سورت زاریات کې بیا ترقی ده چې انما توعدون لصادق، د راوتلو نه وروسته بدله درکولی کېږي او حساب کتاب به کېږي. سورت تور کې بیا ښه ترقی وکړه چې ان عذاب ربک لواقع، چې د حساب کتاب د پیسلې نه وروسته به الله تعالی عذاب واقع شي. نو دا درې سورتونه دا ټول په اثبات د قیامت کې وو. سورت نجم نه وروستو د دې خبرې بیان و چې د غیر الله نه حاجات مه غواړئ، لات، منات، عزا دا پرېدوی، اپاریتم اللات والعزا ومنات ثالثة الاخرى، او دارنګه اثبات د رسالت او نفی شفاعت قهري وشوه. سورت قمر کې دلیل د چاجا صرف الله تعالی نه غواړي، ځکه خالق صرف الله تعالی دی. انا کل شین خلقناه بقدر، الله یو عرش خالق زیم، عرش ما په اندازه پیدا کړی، نو غایبانه حاجتونه دی او الله نه غواړي، او انجام یې دغه چا ذکر کو چې هغه شرک کوي. سورت رحمان کې وایي تبارک اسم ربک، چې برکات غورځوونکی هم صرف الله دی، ځکه صرف الله را مدد کوي. او سورت کې درې رکوګانې او درې مسلې وي، په اول رکو کې دلایل عقلی دي په اثبات د توحید باندې، او دویم رکو کې تخویف او دریمه کې بشارت دی. او سورت واقع کې د دې خبرې سورت واقع کې تفریح وکړه چې فسبح بسمک ربک العظیم، چې هر کله خالق یو الله دی، برکات ورکوونکی یو الله دی، نو پاکی دی یو الله بیان کوي. او سورت حدید کې ترغیب انفاق او قتال ته دوه مسلې کې بیان دی، یو دا چې انفاق په سبیل الله وکړي، د دې لپاره پنځه وجه بیان کړي. اوله وجه دا وجه دا مال ستانه دی، دا پردی مال دی، د الله په نوم خیراتي ورکه. دویم دا که دا مال ستای خو الله ته پاتې کېږي نو ځکه خیراتي ورکه، او دریم دا چې الله وي دا مال ماله قرض راکه چې زه عوضونه بیې درکم، څلورم دا چې الله وي د دنیا حقیقت وګورئ، په دې کې د بله پیدا نشته چې الله په دین یې ونه لګې، نو دې مانلو کې نور څه پیدا نشته، او بل دا چې دا مانلو ډېر زر پناه کېدونکي دي، نو ځکه دا مانونه د الله په نوم به لګوئ. پنځم دا الله وي که تا مال دې لپاره ساتلی چې مصیبت به رانه لرې کړي، نو مصیبتونه الله وي په مال نه لرې کېږي. نو بهرحال پنځه طریقو باندې ترغیب الانفاق بیان شو، او بیا یې د جهاد مسله بیان کړه چې الله وي ما انبیا رالېږلي وو، کتابونه مې رالېږلي وو، او دانګې اوسپنه مې هم رالېږلې. نو اول دعوت دی د الله کتاب باندې چې خلک د الله تعالی د کتاب په ځای د الله دین ته راوباري، خو که په دې اصلاح نه شي نو بیا د هغې مقابله کې د اوسپنې استعمال دی او جهاد پی سبیل الله دی. سورة مجادله کې زجر هغه منافقانو ته چې هغه د مسلمانانو نظم او جماعت خرابوي او جهاد نه کوي، او د دې زجر دپاره درې ځل علم ترله په ذکر کو، او بیا درې قوانین ذکر شو د اصلاح دپاره، او درې کرف یا ایها الذین آمنو له په ذکر شو. نو بنیادي زجر و منافقانو ته اصلاح د منافقانو وه، خو هغه منافقان چې هغه نظمونه خرابوي او صحیح جهاد نه کوي. سورة حشر کې بیا تخویف و په واقع د بنی نذیرو باندې چې الله همداسې تباه کړي لکه بنی نذیر چې الله تباه کړي، او زجر و منافقانو ته. سورة الممتحنه کې ویل د الله دشمنان نه بایکاټ وکئ، د هغې سه تعلق مه ساتئ، او د هغې دپاره نمونه و مثال ذکر کړو واقع د ابراهیم علیه السلام، چې ګوره ابراهیم علیه السلام د کفر نه برات کړی او بایکاټ یې کړی او دشمني کړې وه، نو تاسې د کفر نه برات وکئ. سورة صف کې هغه چا ته زورنه وه چې هغه صرف په خولې خبره کوي او کوي نه، یعنی عملا کار نه کوي، هغې له زورنه وه چې لمه تقولو ما لا تفعلون، او کبره مقتا عند الله ان تقولو ما لا تفعلون، او دارنګې ترغیب و جهاد ته، او درې خطابات و په لفظ یا ایها الذین آمنو سره. سورة الجمعه کې بیا ترغیب و انفاق ته چې ګورئ کار کسب وکئ، مال وګټئ، او د الله په نوم باندې خیرات وکئ، او د جهاد دپاره مال ولګوئ. سورة المنافقون کې وایي د جمعې پر د مسله د انفاق واورې ده، نو انفقوا مما رزقناکم، بیا په هغې عمل وکړه، د الله په نوم باندې چې انفاق فی سبیل الله وکړه. په اول رکو کې زر دی په اتلس قباحتونو د منافقانو، او دویم رکو کې ترغیب د انفاق ته چې د مرګ نه مخکې الله انفاق وکړي. سورة تغابون کې بیا څلور مسایل و مقاصد ارباو، ترغیب و جهاد او انفاق ته، او دانګې ترغیب و نفلي خیرات ته چې الله یې مال قرض راکړي. سورة طلاق کې و چې واجبي خیرات وکړي. سورة تغابون کې د نفلي خیرات بیان دی، سورة طلاق کې د واجبي خیرات بیان دی، او سورة طلاق دوه حصے و، په اول حصه کې اووه آیتونه و، په هغه کې امور انتظامیه بیان شو، امور انتظامیه او د طلاق و مسلې بیان شولې. دا دې لپاره چې مسلمانانو کور برابر شي او کور یې وران نه وي او منظمي او صحیح جهاد وکړي. او دویم حصه کې بیا مقاصد ارباو په عکس د سورة تغابون باندې. سورة تحریم کې تنویر په ما سبقه، او دارنګې حقوق د زوجیت بیان شو، او دوه خطابات نه بیا لسان ته ذکر شو دوه امت ته. سورة ملک نفی د شرک فی البرکات، او په هغې یولس دلایل عقلیه ذکر شو. سورة قلم کې تیزی وه په رسولو دې مسلې باندې چې الله یودو لو تدهنو فیدهنون، الله یې مداهنت به نه کوي، سوسي به نه کوي، بلکې بادرۍ باندې الله دین مسله بیان کوي. سورة الحقه کې تخویف یې اخروي، هغه چا دا مسله نه مني. سورة معارج کې زجر و چې دی خبره مندي نه، الټه اعتراضونه کوي، ساره سالو بیا عذاب واقع. سورة نو کې تخویف یې دنیاوي عذاب د قوم نوح باندې، او دانګې دلیل نقدي مو هم په مسله توحید باندې. سورة الجن کې دلیل نقلی و د جنات نه، او سورة مزمل کې ترغیب و تلاوت د قرآن ته چې الله یې ورتل القرآن ترتیلا، ځکه د سورة جن نه معلومه شوه چې قرآن ډېر مؤثر کتاب دی، په جناتو باندې اثر وکړو. د سورة مزمل کې د الله دا کتاب ولولئ چې خلکو باندې اثر وشي. سورة مدثر کې بیا ترغیب و تبلیغ د قرآن ته چې قم فأنذر، دا قرآن د نور مخلوق ته هم رسوئ. او مزمل او مدثر دواړه سورتونه دعوت سره تعلق و، دواړو کې بنیادی د دعوت خبره وه، قرآن ولولئ او قرآن تبلیغ وکړئ خلکو ته. سورة القیامت نه وروسته د سورة الاعراف اعلی پورې دولس سورتونه و، په دې ټولو کې مسله د قیامت بیانیږي، لکه سورة قاب، زاریات او توردی کې مسله د قیامت وه، او د سورة قیامت نه وروسته د سورة الاعراف پورې دولس سورتونه په هغه کې مسله د قیامت وه. نو حاصل دار دا پنځل سورتونه ټول په اثبات د قیامت کې د قیامت حالات بیانوي، خو په بیلابیل طرزونو باندې بیانوي. لکه سورة الدهر کې الله چې ګوره انسانه سورة قیامت کی ویل چې قیامت راتلو والا دی، ځکه قیامت خلق زوته یو قیامت لا په زیاده ای چې قیامت نه نو خلق به قیامت ول یادولی. او سورة الدهر کی ول مثال ورکو چې انسان ته موجود نه وی الله نه نش نش تکلی ودانی ول قیامت ور ځ الله را پور دی. هل تعالی النساری حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، الله دې چې وقت چې ته موجود نه وی الله نه نش نش تکلی د قیامت ور به الله به ام را پور دی. سورة المرسلات کی 15 شواهد په اثبات د قیامت او د دې بیان چې علم نه لري کله اولین الله دنیا کې عذاب ورکول شم نو دانه قیامت کې عذاب ورکول شم. سورة نبا کې وی علم نجل ارض مهادن دنیا کې الله نعمتونه ورکول شم نو دغه قیامت کې الله نعمتونه ورکول شم. سورة النازعات کې ور ون نازعات غرقا ون ناشطات نشتا، لکه دنیا کې په ځنکدان کې په چا سختی او چا سنرمي نو دانه قیامت کې چا سره سختی کې او چا سبنرمي. سورة عباس کی ویل یوم یفیر المرء من اخیه و امه و ابیه، قیامت ډیره سخت ورځ ده چې خلک کې دیو بل نتیخ فکای. سورة تکویر کی ویل علمت نفس ما احضرت، به بخپل خپل ځی خپل عمل معلوم کای او دولس حالات د قیامت بیان شو. سورة انفطار کی و ما هم انها بغایبین، به بد دغه ځین نشی راوتلی او سلور حالات د قیامت بیان کړه. سورة متطفین کی ویل کتاب مرقوم، به بد دین خپل نوم نشی بار کولی ځکه دغه دفتر چې کوم دی دا مهر زده دی. او دانګې ترغیب ذکر شمار سوالیه وته چې په ځاله کپل یتنا پسل متنافسون د نیک اعمال سمینه وکړي نیک اعمال وکړي. سورۃ الشقاء کې وای چې لترکبون توبه قرن توبه قطاش به مختلف حالات راځي، زنکدن دی، قبر دی، میدان حشر دی، حساب کتاب دی، وزن د اعمال دی، مختلف حالات بر باندې راځي. او اثبات د قیامت او فنا د عالم ذکر کړه او ترغیب ورکو اعمال سوالیه وته یا ایها الانسان انك كادون الى ربك كدحا فملاقيه، تر مرګ پورې ته نیک اعمال کولای شي نو نیک اعمال پر خپل جون باندې وکړه. سورۃ بروج کې وای چې دا نه د عذاب نه نشي بچ کېدی، والله من ورای محیط، لکه د انسان د اسمان نه انسان نشي وتلی نو دا نه د الله د عذاب نه نشي بچ کېدلی. او تخویف دنیاوی ذکر کو نمونې د باطل پروس چیزی کرګلی چې ګوري کوم باطل پارس خلق دی دغې انجام الله تباه کړی. اصحاب الخدود یې ذکر کړه، فرعونیان او سمودیان، دا درې قسمه خلک یې ذکر کړه. سورة طارق کې الله په مهل الکافرین امهلهم رویلا، که الله دې دونه بیانو باوجود بیا هم دی خبره نه مني الله بیا ما تفرید الله بیا زه غور وکم. نو بهرحال دا دولس سورتونه دی ټوله کې مسله د قیامت بیان شو په بېلابېل طریقو سره. د سورة الاعلان وروسته تر اخره پورې دوه غټې مسلې بیانېږي، یو اثبات د توحید او دین تزید من دنیا او ترغیب الی الاخرت. د دینه ما سوا چې نور کوم مزامین دي نغه طبی مزامین بیانیږي. په سورۃ الاعلان کې وروسته تخویف یا بشارت، زجر یا تسلی، دا ټول طبی مزامین دي. او د سورۃ الاعلان تر اخره پورې دوه غټې مسلې دي، یو اثبات د توحید دین تزید من دنیا. سورۃ الغاشیه کې تخویف او بشارت او سورۃ الفجر کې تزید من دنیا. سورة الفجر کې د انسان مرضونه ذکر کړه، د هغه ګناهونه ذکر کړه او سبب د مرض ذکر کړه چې په انسان کې د روحاني مرضونه یا ګناهونه ولې راځي. دا ګناهونه بنیادی د دنیا د محبت ته وجنه راځي. او درېمې د هغې علاج ذکر کړه چې ګوري د علاج داره چې د قیامت تصور وکړي، قیامت را په یاد کړي. چې قیامت ډېر یادی د دنیا سره محبت کمیږي او چې دنیا سره محبت کم شي د سرینه ګناهونه کم کیږي. او دا نه یې ترغیب و چې کوم د نیلام وختونه دي دا د نه لاړ او ته ودی. والفجر وليال عشر اقیمتي 15 اوقات ذکرله چې دا مبارک وختونه دي، په دې کې الله تعجزي په کار ده، په دې کې د الله بندگی په کار ده. او ته غافل او چا چې دې مبارک اوقاتو کې غفلت کړي الله تباه کړي، لکه عادیان، سمودیان او فرعونیان. سورة البرد کې تزيد من الدنيا او د دې بیان چې انسان دنیا ته د مشقت دپاره راغلی، دنیا ته مؤمن بنده د آرام او د راحت دپاره هم دی راغلی. او دانه گی دری قوانین مدکلی استاد پاره. سورة شمس که دی خبر بیانو چه ساس پا عقیدو که دیر پرغ دی ده خلق و عقیده و نظری یو شانتی ندی. سورة لیل کیو چه عمالو که ساس دیر پرغ دی، این نسای کم نشد تا ساس عملنو بیلا بیل دی، سنگ چه عقیدو که پرغ دی او نظریو که پرغ دی، دانه گی خلق پا عملنو کم پرغ دی. سوک ده دنیا ده پار لگیری، سوک ده اخیرت ده پار لگیری. ده دنیا ده پار سوک لگیری ده چه زن کرول ده دنیا ده پار دی ده چه کم دی. دا نه د اخیرت د پاره چې خلک کوشش کوي ځان کړی، نو د چا کړه ابتلا ډېره او د چا دا کمه ده. سورۃ اللیل کې دې بیان او ساس په امرونو کې فارغ دی. سورۃ زوحا کې نبی علیہ السلام د تسلی و، سورۃ انشراق هم دغه تسلی و او جواب د شوبیو و. سورۃ التین کې تجدید من دنیا بیان شو او دانګه بهادری مو تبلیغ بانی. سورۃ علق کې ترغیب و قرات د قران ته. سورۃ قدر کې عظمت د قران بیان شو چې قران دومره لوی کتاب دی چې دې په الله په لیلۃ القدر کې شونه برکات راوستل. لیلۃ القدر د غیوش په بندگی د زور شپو د عبادت ډیر زیات غوړه دی. سورۃ بینه کې نعمت د رساله ذکر کو چې الله په دې مخلوق ډیر احسان وکړ چې الله دې تاخیر نبی راولېګا. سورۃ زلزال کې تخویف او خروی او پنځه حالات د قیامت بیان شو. په سورۃ العادیات کې د سورۃ فجر شنه درې خبرې بیان شوې. د انسان مرض بیان شو، انسان مرض لري چې الله نه شکرې کوي او د هغې سبب بیان شو چې د دنیا سره محبت ډیر کوي او د هغې علاج بیان شو چې هغه مرګ او قیامت د هغې تصور دی او مرګ او قیامت یادول دي. او دانګې انسان ته یو تیقوز هم و چې ګورئ آس خپل مالک خبره مني، آس ته مالک معمولي واښه اوبه ورکوي او د مالک څونه طاعت کوي، څونه تابعداري کوي، په تور او په نیزه او په غش ورنه لوځي، حالانکه لږې اوبه او لږ واښې ورکوي او ته د الله تعالی تابعدار نه شوې، حالانکه تا باندې الله څومره نعمتو لري. دانګې دې بیان شو چې د آسونه الله د جهاد دپاره پیدا کړي او تاسو دنیا دپاره استعمالوي. سورۃ القارعه کې بیا تخویف و او سورۃ تکاثر کې بیا تزیید من دنیا و. او دانګې تخویف هم بیان شو. سورۃ العصر کې سلور اصول کامیابی بیان شو چې دا سلور خبرې په چا کې راشي نو هغه کامیاب دی چا کې ایمان نیک عملی حق بیانوي او د حق په بیانولو کې مسایل او مشکلات راځي هغه برداشت کوي، دا کامیاب دی. سورۃ الحمس کې سلور اسباب د تاوان بیان شو چې چا کې دا سلور خبرې هغه تاواني دي. یو دا چې په نیکانو باندې پوش عیبونه لګوي، دویم مخامخ عیبونه لګوي، بل مال یې راجمع کړی او شماري، او بل دا ګمان دی کنه چې په دنیا کې همیشه پاتې شم. سورۃ پیل کې بله نمونه د باطل پرستو بیان شوه چې دی دینی مراکز ورانوي، څنګه چې دی د حق پرستو دښمني کوي نو دا نه دین مرکزونه سم دښمني کوي، لغې د ورانولو کوشش کوي لکه ابراهیم چې دا کوشش کړی و چې الله کور راکړي. سورۃ قریش کې بله نښه د باطل پرستو بیان شوه چې دی په دنیا پسې زغري، د الله تعالی بندګۍ ته توجه نه کوي، دینی مراکز پرېږدي لکه قریش. او سورۃ ماعون کې زجر او صفات قبیحه وبانی، تقریبا شپږ قباحتونه دی بیان شو سورۃ ماعون کې. سورۃ کوثر کې به ترغیب او اوصاف حسنه وتا او د دې خبرې بیانو چې الله یې ماده باندې دوه نعمتونه کړي، حوض کوثر می درکړي او دویم دا چې ستاسو دشمن به الله یې تباه کوي. په دغې مقابله کې دوه امرونه وو، یو پسولې عبادت بدنی الله لکه او دویم منحر عبادت مالی الله لکه. سورۃ الکافرون کې اعلان د بایکاټ د الله دشمنان ده چې د الله دشمنان برات او بایکاټ وکړي. او سورۃ النصر کې و چې کړه د الله دشمن نه برات وکړي، الله به مدد وکړي، الله به پاتہ درکړي، الله ملګری ډېر کړي. او سورۃ اخلاص کې اعلان د توحید و. سورۃ لہب کې اعلان د هلاکت د دشمنو چې کړه د الله دشمن نه برات او بایکاټ وشي، د الله دشمنان تباه کړي لکه ابو لہب چې الله تباه کړي. او سورۃ اخلاص کې اعلان د توحید و. او د دې خبرې بیان چې ګورئ برات چې کیږي د الله دشمن نه، هغه د دې توحید د وجه نه کیږي چې دا هغه عقیده د توحید نشته، ایمان یې نشته، په دې نغې نه برات وکوي. او دا هغه مسله چې دې په الله مدد راځي، د الله دشمن هلاکیږي. نو د اخیري قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په دې اخیري دوه سورتونو کې هغه تلقین د استعاذې کوي چې ګورئ تاسو خو الله ډېره لویه خزانه درکړې وه، لکه قرآن کریم ډېره لویه خزانه ده. یا مخکې سورۃ اخلاص کې توحید مسله بیان شوې، دا لویه خزانه ده. د دې لویې خزانې د حفاظت دپاره دا دوه سورتونه ووایي چې الله تعالی ستاسو ایمان محفوظ کی او دا عظیمه سرمایه او عظیمه خزانه الله تعالی ستاسو محفوظ کی. او په اول سورت کې تلقین د استعاذې کوي د مضراتو جسمانیونه چې کوم شی نه بدن ته نقصان رسوي، د هغې نه په الله سه پناه وغواړئ. او دویم سورت کې تلقین د استعاذې کوي د مضرات روحانیونه چې کوم شی نه ستاسو روح ته ایمان او دین ته نقصان رسوي، د هغې د شرونه په الله سه پناه وغواړئ. لکه شیطان دی، نو د شیطانان د شرونه په الله سه چې دی پناه وغواړئ. نو د اخیري سورتونو کې تلقین د استعاذې کوي. او دغه ننګه د عظیم خزانې د حفاظت دپاره دعاګانې هم موږ ته ښیي. دیتا پلقین ویلے کی او معوذتین متویلے کی گی چزدہ خزانے دی پازد دفار دعا کوئی او دغننگی دا ما سبقتا تیمیم وکلا پا تلقین دا استعازے کی نو دی دا آخری دو سورتون کی مومنان تا تلقین دا استعازے کی او بیر آخری سورتون چیری دا دیر دیر زیاد پا زائل دی دا کم مسنون اسکار چی کی یا مسنون اسکار کی دا آخری دری سورتون رازی سبا و بیگا مسنون اسکار خلق کی دری دری کارات دا آخری دری سورتون سبا ویلے کی یا دری دری کارات بیگا ویلے کی گی او دانه کی سره چکل او دکی ایل آخیر دری سورتون ویلی و بیا پیزان دمول دی نبیل اسم با عرش پر دا آخیر دری سورتون ویل ناس که بیا چوب پوک و بیا پر طول بدن ناس راخ کل نو دو که دو پر تیم که دا دری آخیر سورتون ویل دی دانه گیر ار پارز منزل روستو دا آخیر دری سورتون یو یو زل دری ویل دی او دی باره که رازی نبیل اسم سلام وی چر دی پشان سورتونو بانی بلچا پانان ایلی پا تاووز که دی پشان سورتونو نشتا نبیر اسلام وی دی پشان سورتونو بانی او دی پشان پا کلیماتو بانی چا پانان ندوختلی یعنی دار تاووز پا بارا که دی پانای وقتلو بارا که دار دیر بهترین سورتونو ری چر دی پا جلنا دی انسانانو حفاظت که دی شیطانانو را دانگی دی جادونا دی سهرنا دی بر نظرنا او دانگی دی جنات و شیطانان دی انسان حفاظت کیے گی دی انسان حفاظت و مختلف و شئی نبانی کیے گی صلی اعوذ باللہ و دی انسان حفاظت کیے گی آیات الکرسی صلی اعوی دی شپے نو دی سبا پر تو شیطان دی شنیز دی کے درے دانگی صورت بقری تلاوت کیے گی نورم بازی اوراد او اسکار نبی علیہ السلام خود دی صلی اعوی پابندی کئی نو بیم اللہ صلی اعوی شیطانان نو حفاظت کئی نو دا آخری صورتون ام دی پار دی دانه که نبی علیه السلام دا آغا سورتو ندی چه نبی علیه السلام یو سهر مونس پا سفر که دو سورتو نکلیو اول رکات که قلوزو بلا بل فلق او دویم رکات که قلوزو بلا ناس تارستلیو او دا دی سورتو نشن نزول بارا که دا رازی چه پا نبی علیه السلام بانی جادو شو لبید نی افسام پا نوم یو یهودی و آغا و دا غنون و شریکا پا نبی علیه السلام بانی جادو کلیو پا نبی علیه السلام بانی اثر شو دا دیر وقت پوری بعد روایت کې شپږ میاشتې راځي بعد کې یو کال پورې راځي د نبی علیه السلام به دا ګمان وشي ګرما دا کار کړی او کار بیا نه وکړي او نبی علیه السلام د ډېر وخته پورې متاثره و بیا د ملایکو بزیري عادته ښودنه وشوه چې په نبی علیه السلام باندې جادو شوی او جادو لبیر نفسم او د هغې نون وکړلی او بیا دا جادو بیر زروان په نوم یو کوی او په هغه کې د ګټې د لاندې دپن کلی و دا غا کووی که چه کمی ونه وی دا غی دا سانگ وی دا مرانو سرونو شانتا وی او دا غی دا او بچه وی دا نکریج دو بو شانش شو وی نبی علیه السلام پا آف صحابه کرام و لیگل چه ریا ورد اغا جادو نبی آقا که دا گمنز غاخی و او دا غنگی دا نبی علیه السلام دا سر مبارک ویخته و اغی تا او دارنگی تارون و اغی تا یول زوط ورارتلی وی پا آر غوطا که بستن نالا کری و نبی علیه السلام دا سورتون شروع لچ یو یو آیات بیوان یو یو غوطا با کلاوی دلا دغه په دغه جادو کې یو لږ غوټه وي او د دوه سورتونو کې یو لږ آیتونه دي د اره سبا غوټه یو یو کولاوي دره نو بار هغه د جادو اثر د نبی علیه السلام نه مکمل ختم شو نو د آیتونو کې د دوه سورتونو د شان نزول باره کې دا واقع ذکر کوي چې نبی علیه السلام باندې جادو شوی او الله دا سورتونو را لېږلی او د دې سره د جادو اثر ته الله تعالی ختم کړی و نقول اعوذ بالله من شر رب الفلق فرد سباباني من شر ما خلق الشر اغسنا جنات پیدا کړی من شر ما خلق ان بشمار مخلوق الله پیدا کړی او دې مخلوقات کې الله شرونه هم پیدا کړی نو الله دا سونه مخلوق او پاکي سونه شرونه دي دا غټون نشري ما ته پنا راکی اول دا من شر ما خلق عام شرونه دي او روس به خاص شرونه ذکر کړی لکه نبی علیه السلام ډیر دعاګانې غوښتې دي په ډیرو دعاګانو کې نبی علیه السلام د ډیرو شرونو پناه غوښتلې ده لکه نبی علیه السلام وایي چې الله ماله پناه راکړي دښمنان د خوشحالېدل نه دښمن را باندې الله مه خوشحاله وه دانګې د غمونو نه دانګې د بوزیلۍ نه د سستۍ او ناراستۍ نه د بخل نه پناه راکړي دانګې نبی علیه السلام د پیتنو نه پناه غوښتلې چې الله د مالدارۍ د پیتنې نه وساتي د غریبۍ د پیتنې نه د دجال له پیتنو نه وساتي نو من شر ما خلق کې دغه ټولې پیتنې د هغې نه پناه وغوښتلی شوه یا بعضې مرضونه دي چې نبی علیه السلام د هغې نه پناه وغوښتلې ده یا بعض زهریلا شین دی جناور دی دا غین نبی علیہ السلام پناہ غوښتلی ده، یا دارنګه ظالم کېدل یا مظلوم کېدل د دې ټول نه نبی علیہ السلام پناہ غوښتلی ده. نو مشر ما خلق مقصد داري چې الله کوم زواتا پیدا کړي، صفات پیدا کړي، اخلاق اعمال حالات داري پیدا کړي، او دې کې الله ته مختلف شرونه پیدا کړي، دا څومره شرونه چې دا ټول نه موږ ته پناہ راکړي. او دا ډیره ښایسته دعا ده، ځکه جامع لفظ دی. من شر ما خلق، په مخ د ځمکه چې څومره شرونه دي او ټول په یوه کلمه کې راځي، چې الله موږ له تمام شرونه چې دی پناہ راکړي. او بیا بعض خاص شرونه ذکر کوي، چې الله و من شر غاسقین، د شر تیاري والا نه، اذا وقب، کله چې تیاره راوغوړی، اذا وقب تیاره شي تیاره راوغوړی، لکه څه معنا، یعنی الله د شپې د شرونه موږ ته پناہ راکړي. د شپې کله دشمن په سری باندې حمله کوي، یا داننګې د شپې چاپه غورځي، د شپې بمبار کوي، د شپې کله مینکاری کوي، دغه ننګې د شپې کله مار لړمي زهریله ځناوري هغه ماتول کوي، نو دغه ټول شرونه الله تعالی پناه راکړي. د شپې هم بېشمار شرونه راځي، دغه ټول شرونه د شپې چې هر څومره شرونه راځي دا ټول نه په یوه جمله کې پناه غوښتلی شوې ده. ذکر القران الكريم الفاظ دا جامع الفاظ نبی علیہ السلام اوتی تو جوامع الکلم، ما تن لا جامع کریمی را کری، و دا ټول ډیر جامع جامع الفاظ دی، چې نه د شپې څومره شر نه دا ټول نه موږ ته پناه راکی. او بل و می شر نفاسات په لوقت، الله د جادوګرو د شر نه پناه راکی. د جادوګرو نشنا نشنا شر نه، کله یو جادوګر هغه جادو کی د سری عقل خراب کی، دماغ خراب کی، کله د سری کور روان کی، اختلاف راولی، د خځو خاون جدائی راولی، کله خاون دې ته مجبوره کی چې خځه طلاق ورکی، نو د جادوګرو دوی نفسې ته ډیر زیات شر او نقصان رسیږي. کله عقل او دماغ خراب کی، چې عقل او دماغ متاثر شي، دین متاثر شي، د دین کارم بیر سری نه کیږي. او لکه په نبی علیہ السلام باندې جادو شویو، دا من شر نه پاسه ځکه ډیر پارم راوړي چې په نبی سم جادو شویو، نو سمن الله د جادوګرو د شر نه موږ ته پناه راکړي. او ګورې په دې کې دې ته اشاره ده چې د حق پارستو خلاف قسمه قسم منسوبې جوړېږي، کله کله په هغې جادو هم کېږي. د نبی علیه السلام خلاف ډېرې منسوبې جوړې شوې دي، ځکه څومره انبیا چې دنیا ته راغلي دغه ټولو دښمني شوې ده. الله یو کذلک جعلنا لکل نبی عدوا، الله د هر پیغمبر دپاره ما دښمنان مقرر کړي وو. دنیا ته چې هر نبی راغلی د هغې مقابله شوې، د هغې دښمني شوې، د هغې خلاف منسوبې جوړې شوې، مکروه مکرن کباره. او دا نه وین کانه مکرم لتزول منه الجبال، نو سمانه یو سره چې صحیح معنا د دین خدمت کوي، دا خلاف بخامه خدغه به دشمنیم کیږي، دا خلاف به قسمه قسم منسوبیم جوړیږي، قسمه قسم سازشونه به مت جوړیږي. لکه الله یو مکرو مکرن و مکرنا مکرن وهم لا یشعرون، یا و مکرو و مکر الله، یا هم یریدون کیدن پر الذین کفروا هم المکیدون، یا هم ابرموا امرا فانا مبرمون. دا مختلف آیتونه دي، د دې ټولو مقصد داري چې دوی کله د حق پارسو خلاف منسوبې جوړوي، خو کله داسې هم کیږي چې هغه منسوبې الله د هغې د هلاکت سبب وګرځي. کله یو دښمني هغه یو منسوبه د مسلمانانو خلاف جوړه کړي، هغه منسوبه د هغه د هلاکت سبب وګرځي. او د هغې مثال کوم جهادونه شوي، جنګ بدر، یهود یا بعضې نور جنګونه شوي، جنګ احزاب شوي یا نور شوي، هغې د مسلمانانو خلاف منسوبې جوړې کړي، لیکن هغه منسوبې الله هغې د هلاکت سبب ګرځولې دي. یا مثلا ابرهه را روان شو چې د الله کور روان کی، خو هغه منصوبه چې هغه د ځان سره شپېته زره پوځ دیارلس ساعتیان را روان کړي وو، هغه منصوبه الله د هغه د هلاکت سبب وګرځاو. نو کله کله داسې هم کیږي چې د اسلام او د مسلمانانو خلاف منصوبې جوړیږي، هغه منصوبې د هغه دښمن د هلاکت سبب یې ګرځي. کله یو دښمن الله تعالی تباه کول غواړي، نو الله د مجاهدینو سره حق پارسو په ټکر او په اختلاف کې واقعېږي. د ځینې چا اختلاف د هغه د هلاکت سبب ګرځي. ځینې یو سړی هغه د نیکانو سره حق پاروس سره د مجاهدینو خلاف سوداګانې کوي، سمجوتې جوړوي، منسوبې جوړوي، خو بیا دغه سمجوتې د هغه د هلاکت سبب وګرځي. دغه سړی د مجاهدینو په لاس الله مردار کړي، الله یې ختم کړي، بعضې مجاهدینو باندې جاسوسي شروع کړي، د مجاهدینو خلاف کله منکاري کوي، د حکومتونو سره پرې سوداګانې کوي، خو الله په مجاهدین خبر کې، او بیا دغه منسوبې دغه سازشونه الله دغه د هلاکت سبب وګرځي. نو ګورئ، دا یقیني خبره ده چې هر حق پارس شي چې د دین دعوه کوي، د دین کار کوي، په هغه به خامخا ابتلام راځي، دا خلاف به منسوبې سازشونه جوړیږي، او هغه سازشون اکثر دا دشمن په هلاکت زیره به ګرځي ولا هی قل مکر السوء الا باهله کله یو بده منصوبه دسی د سری هلاکت سبب وګرځي خو دې ته اشاره ده چې ګور یو سړی ځان د انبیا وارث ګڼي یو سړی ځان د نبی امتی ګڼي دا هغه ته تابعداري او د هغې د اطاعت دعوې کوي نو خامخا په هغه د خلاف به منصوبې سازشونه جوړیږي داسې منه چې یو سړی مؤمن یم مسلمان یم د پیغمبر امتی یمه او زما باندې به ابتلا نه راځي یا په زما خلاف به کومه منصوبې نه جوړیږي لکه یو سړی وایي ځان ته چرګ ویم ټغی به مې نه د چې چرګ ځان ته وي نو خامخا به ته ټغیږي هغه خلک مثال ذکر کنه په یارانه کې زړه سندان که په سندان کې د پلکونو ګزارونه یعنی کله به ستا خلاف چیرې د اسماعیلیسه منصوبې او سازشونه جوړیږي د ټولو انبیاو د قننګې دښمني شوې د نبی رسلام خلاف څونه منصوبې جوړې شوې په نبی رسلام جادود د دې لپاره شو چې د عقل او دماغ خراب شي دا نګې د نبی رسلام د پاره مشکین را جمع شوې درو ندوه کې او مشورې کوله چې نبی رسلام وژنو یا د ملک نه شړو او یا دار چې جیل تیار ته وګریتار وي خو د ټولو مشوره په دې رااله چې د پیغمبر وژنو او بیا د نبی رسلام په کور باندې چاپه وواله د نبی رسلام کور یې محاصره کړو او داغه د کور دروازې ته کسان توره په لاس باندې ودرېدل چې دې کله د کور نه راوت موږ په شریک د تور ګزار نه کو دی به وژنو خو الله نبی رسلام خبر کو په دغه شپه نبی رسلام ووت او هجرت یې وکړو ګورې کله کله داسې هم کېږي دا درې قسمه منصوبې شوې ته انفار کې نبی رسلام خلاف بیان شوي چې وزیم کورو بیکر لدینه کفرو لیقتلوک لیخرجوک او یقتلوک لیثبت و تا وتړي یا دې قاتل کې دې ملک نه وشړي خو د ټول اتفاق بیا په قاتل راغلی و نو ګوري کله کله داسې هم کېږي دارنګې نبی علیه السلام چې کله هجرت کاوه په نبی علیه السلام پسې اعلان وشو او په ابوبکر نه وپسې چې دې دواړو کې هر یو چا موږ ته مړ یا ژوندی حاضر کړو موږ به رسول خان په انعام کې ورکوو کله کله داسې هم کېږي د حق پارستو د مجاهدینو خلاف حکومتونه انعامونه هم اعلانوي چې یاره موږ 50 لاکه روپۍ به ورکوو او 1 لاکه به ورکوو 1 کروڑ به ورکوو دا ډېر وخت زموږ په دې بارډر دا مسلې هم ډېر روان دي مجاهدینو خلاف چې مجاهدینو پسې وخت په وخت چې انعامونه اعلانېږي یا مخکې مجاهدینو پسې انعامونه اعلان شوي دي نو کله کله داسې هم کېږي او دا حقیق د نبی علیه السلام خلاف دا منصوبه هم شوې وه چې نبی علیه السلام ته په خوراک زهر ورکړل شوي وو دا ډېر پاره چې دی قتل شي موږ ته خلاص شو دانګې د نبی علیه السلام خلاف دا منصوبه هم شوې وه چې نبی علیه السلام د یهودو آبادۍ ته ولې دیت په باره کې خبرې اترې کولې نا یهودو ته مشوره وکړه ول د دیوال د پاسه په دمانې غوړ غټ راړته یا د جنډې پال پیر راړته چې دې چقنی شي او ختم شي نبی علیہ السلام ته نه خبر ورکو نبی سم پوری د غزې له پورته شو به روان شو نو ګوري یو سړی چې یقیني دین خدمت کوي نو داغه به خامخا د خلاف به منصوبې جوړیږي او دې منصوبو سره الله د مؤمنانو درجه بلندوي الله د هغه مقام او مرتبه پورته کوي او کله کله د هغه شهادت سبب الله وګرځي ځکه شهادت هم د الله لوی نعمت دی د چې منصوبې دا خلاف نه جوړېږي نو بیا دا نعمت د کوم طرف نه حاصلي او د کوم طرف نه میلاوېږي چې یو سړی ټول عمر په ارام او په راحت وخت تېروي او ټول عمر دې ارام پسې نی سهولت پسې دي د ده خلاف په ټول عمر کې یو سازش جوړل شي او منصوبه جوړل شي نو دې څنګه ځان ته د پیغمبر امتي وایي ځان ته د پیغمبر تابعدار وایي یا دا څنګه د حقانیت او د حق پرستۍ دعوې کوي چې دنیا ته الله وایي چې نبی نه دی راغلی د هغه دښمني نه ده شوې نبی رسان د شکر اول کې پیغمبري ورکړل شو او وه یو تو شو خدیجه رضی الله عنها نبی سم د ورقه ابن نوپال خواته بوته ورقه ابن نوپال ته وی شرمان دار چې خلک د ملک نه وباسي په وخت کې زه ژوندې وي ما به ساده زیات مدد کړی وي نبی له سم او مخرجی یا هم خلک به ما د ملک نه وباسي ورقه وته چې هر نبی چې صاحب شنه خبره کړی دا هغه د ملک نه چې استل شوی دا د دشمنی شوی دا هر نبی چې دا د دشمنی شوی په ابتدا نه ته دا خبره وکړه نو ګوري د انبیا خلاف خامخا دا منصوبې او سازشونه جوړیږي چې یو سره یقیني د پیغمبر امتی داغه تابعداري او د هغه پارسۍ دعوه کوي یا دغه نه ځان د انبیا وارث ګڼي نو دا خلاف به خامخا منصوبې جوړیږي او د نبی له سم خلاف چې کوم سازشونه جوړ شوي په هغه کې د جادو خبر هم و نو من شر النفاسات په لوقات کې ذکر جادوګر او شر نه پناه وکړي شوی چله د جادوګر د شر نامه ته چې په ناراګي اول ومن شر حاسدین اذا حسد د کیناګر د شر نامه ته په ناراګي ځکه د کیناګر نه هم سړي ته کله ډیر نقصان رسیږي لکه پښتنو کې کینه دی او بس ډیره زیاته وي دانه کله علماء کې حاصله وکړي دی په سړی رضایت ای او د کینې نم ډیر ځان نقصان پیدا کی. لکه مثلا ابلیس آدم علیه السلام سکینه کلی و دغه نسول نقصان وشو دنیا کې راکوم بيدینی چې خوري دا دغه وجه دغه کینه و. یا مثلا قابل خپل حبی سکینه کلی و دنیا کې دا سن روا قطونه کې دی وجه سوا کینه و. یا د یوسف علیه السلام سکینه وشو نورونه به کوی ته وغورځاو هغه د کینې د ویل کوی ته غورځېدل و. دانه کې د نبی علیه السلام سه يهودو چې کینه به کوله منافقین به کینه کوله منافقین مشر عبدالله بن ابی بن سلول هغه د نبی سم سره ډیره زیاته کینه به کوله. دغه وجه دا و چې خلکو اتفاق کړو مدینه طیبه والا چې موږ د خپل مشر جوړو او په دغه ورځ ته پټکیا و چې کمر نبی علیه السلام مدینه طیبه ته هجرت وکړو. نبی علیه السلام چې لاړ خلک په نبی علیه السلام راجب شو نو هغه منافق چې هغه ډیره زیاته کینه به د نبی علیه السلام سره شروع کړه تر مرګ پورې د نبی علیه السلام کلکه دښمنی کړې وه. نو دغه وجه هم سوی کینه وه. نو د کینې نه ډیر زیات نقصانونه کیږي. دانګې د کینې سره ضد او عناد د دې دوی نم نقصانونه ډیر کیږي. او بیا د امت مسلمه مابین کې چې اختلاف راځي نو د هغه اختلافاتو ډیر اسباب دي خو یو لوی سبب کینه امی. نو د کینې د وینې اختلافات هم ډیر راپیدا کیږي. او حدیث کې لار دی کینه دونه لویه ګناه ده چې نبی علیه السلام دا نیک عمل داسې ختمه خوري لکه په اور باندې چې خشاک سوځي. دانګې نبی علیه السلام د درې کسانو دعاګانې لاندې قبلی. یو دا شری حرام خوري او دویم غیبتونه ډیر کوي او دریم دا شری مسلمانانو سره کینه کوي. نو د کینې د وینې نیک عمل هم نه قبلیږي. دا یو ډیر خطرناک مرض دی. دا روحاني مرضونه دي. د دې اصلاح په کار د ځان لرې کول په کار دي. په کار دا روان شری حاصلین کې دا دعا هم د دې لپاره ده چې الله د کینهګر د شر نه موږ ته چې دی پناه راکړي. او دویم صورت کې قل اعوذ برب الناس په هغې کې د الله اول درې صفات بیانوي چې الله ته رب یې ته ملک یې بادشاه یې ته الهو معبود یې. نو الله دې صفات په وسیله باندې موږ له شیطانانو شر نه پناه راکړي. او بیا شیطان نه ذکر کوي د شیطان صفات ذکر کوي. د دې شیطان هم درې صفات ذکر کوي وسواس خناس او الذي يوسوس في صدور الناس. لکه الله رب عزت درې صفات بیان کړي الله ته رب یې برب الناس ماشومان رب الله ته یې او ملک الناس ځوانانو بادشاه الله ته یې او اله الناس ته معبودانو د الله ته معبود یې د بوډاګانو دپاره یعنې چې کوم ضعیف بوډاګان یي نو د هغې اله او معبود الله ته یې تر رب ملک الهی. نو الله موږ له پناه راکړي من شر شر د شیطان نه هغه شیطان چې هغه الوسواس وسوسې غورځوي. شیطان موصوف دغه نه دی ذکر کړی درې صفات یې ولې ذکر کړي. هغه شیطان چې بار بار وسوسې غورځوي او دانګې بار بار واپس کیږي الله نوم یادې ذکر کړي نو دا به نشته کېدلی دا بیرته واپس کیږي. د الله ذکر شیطان له ډیر زور ورکوي او ډیر اثر پرې کوي. لکه حدیث کې راځي چې کله مؤذن اذان کوي نو شیطان منډې وي او تیزونه ارتوي. یعنی مقصد دا د اذان کریمات د دعوت کریمات د اذان کریمات د الله ذکر دا شیطان له دونه زور ورکوي. او حدیث کې داسې مرادي چې سړی ذکر کوي نو دا بیا د شیطان نه صحیح محفوظ وي لکه سړی یو مضبوطې قلادتې نه وځي. نو ذکر یو طرف ته شیطان له زور هم ورکوي او بل طرف ته دا یو محفوظه قلعه هم در شیطانانو د حفاظت دپاره چې سړی ذاکر ذکر کوي نو شیطانان یې نشي ګمراه کولی. کله خطایی تی وشي ګناه تی وشي فوري بیا توبه وباسي. چې یو سړي کې د ذکر ماده نه وي دغه نه ګناهونه ډېر کیږي. که ګناه تی وشي نو بیا توبه هم زر نه وباسي. او چې یو سړي کې د ذکر ماده ذکر اسکار ډېر کوي دغه نه ګناهونه هم ډېر نه کیږي. که ګناه تی وشي نو بیا فوري پښیمانه کیږي او فوري الله ته توبه وباسي. نو د شیطان بل صفات ذکر کوي الخناس هغه بار بار واپس کیږي. او الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې غورځي په سینو د خلکو کې یعنی سینو ته وسوسې غورځي. دا نه په صدور الناس په عقیدو د خلکو کې د خلکو عقیده او نزیه خرابول غواړي. لکه د شیطان اول مهنت دی چې سړي عقیده او نزیه خرابه کی او سړي کافر کی مشرک کی که دغه نه به وشر بدعتی شي چې دغه نه به وشر کبیره غټه ګناتی وشي. به وشر غټه ګناتی ونشي خیر دی وړه ګناتی وشي. وړه ګناه تی ونشي بیا وجه مباح کار کې دیخته شي هغه کار نه دی وکړي چې هغه کې ثواب نه وي. چې هغه موندشي نو بیا د شیطان شپږم مهنت دی چې هغه دا کوشش کوي چې په هغه خلاف یو لا کارونه کې یعنی دوه کارونه دی، یو ثواب ډیر دی بل کمی. نو دی وایي چیرې دا د ډیر ثواب والا کارونه کې خیر دی که لږ ثواب والا کار وکړي. د شیطان ظالم نه امیده کیږي نه، هغه خپل محنت چیرې جاری مسلسل دوامدار جاری ساتي، او کوشش دا که غټه ګناه د سړي نه ونه کړي نو خیر دی وړه ګناه دی چې وکړي. او شیطان په انسان د څلور طرف نه حمله کوي، د مخې نه د شانه د ښي او چپ طرف نه، د څلور طرفو نه په انسان پسې لګېدلی او جوخ لګېدلی د مندنه نه جدا کیږي. نو یو طرف ته ډېر خطرناک دشمن هم دی، خو بل طرف ته د ذکر مقابله کې بیا سړی کمزوری دی، د الله ذکر ته بیا نه شټینګېدلی. نو قل اعوذ پناه غواړم بې رب الناس، پالونکي د خلکو باندې، ملک الناس بادشاه د خلکو باندې. ملک الناس کې ته چلنا ملک دی، بادشاه دی، نو په کار در چې خلکو د الله قانون او د الله نظام جاری، ځکه په رعیت باندې د خپل ملک طاعت لازمي. نو دا ټول مخلوق د رعیت په ځای باندې دی، او الله یې بادشاه دی، څنګه چې رعیت به د خپل بادشاه سم او طاعت کوي دا په نظام کې قانون کې وخت تیروي. نو دا ټول مخلوق به د الله تعالی د نظام مطابق وخت تیروي، یعنی د شرک بالحکم د شرک بالحاکمیت نه به ځان ساتي. په کار داره چې دا خلک په قانون هغه نظام کې وخت تیرېږي چې مکمل الله رالېږلی، چې هغه کامل نظام دی او پوره نظام دی. او الله تعالی ته د خلکو هغه حالات ښه معلوم دي، د خلکو پیدا او نقصان ګټ او تاوانو ته ښه معلوم دي. د الله چې کوم قانون او نظام دی په هغه کې د خلکو لپاره مسحت او پیدا او خیر ډیر زیات دی. خلکو چې ځانه کوم خوشاخته پرسوده قوانین او نظامونه جوړ کړي، نو هغه د مخلوق جوړ شوي قوانین دي. او چې کوم شرعي نظام الله رالېږلی، نو د دې رالېږل الله پاک کړي، دا مخلوق د ځان نه دی جوړ کړی. نو الله تعالی د مخلوق د خیر او پیدې د ښه خبر دی، خپل رعیت دا ورته ښه معلوم دی. د هغې د هغه پیدې او د هغې د صلاحیت او مساحت په خاطر باندې الله هغه قوانین رالېږلي چې هغه کې د مخلوق خیر او پیدا وي. نو ملک الناس کې دې ته مشرط چې الله بادشاه دی، په کار نه ده چې خلکو کې قانون او نظام دی او الله چلېږي. د الله د شریعت د قرآن او سنت او د شرعي نظام ماتحت وخت تیروي. ملک الناس بادشاه د خلکو، الهي الناس معبود د خلکو دی. من شر الوسواس، د شر نه وسوسه غورځوونکي نه. الخناس، چې هغه بار بار واپس کیدونکی دی. الذي هغه یوسو، چې هغه وسوسې غوړوي په صدور الناس، په سینو د خلکو کې. او دویم په صدور الناس، په عقیدو د خلکو کې، د خلکو عقیده او نزیه خرابول غواړي. لکه دې زمانه کې د خلکو عقیدې او نظریې خرابیږي. ډېر خلک داسې چې د هغې بیخي د جهاد عقیده او نظریه نه لري، د جهاد تصور یې نه وي، حالانکه جهاد دا د ایمان جز دی، د عقیدې او د نظریې اهمه مسله ده. د عقیدې په ټولو کتابونو کې دی، ونور الجهاد ما کل امیر برا کان او فاجرا. نو جهاد دا د عقایدو نه ده، د عقیدې مسله ده، چې دا به د مؤمن عقیده به وي، د مؤمن نظریه به وي. لکه نن سبا داسې کوشش روان دی چې د خلکو نه دا جهادي عقیده او نظریه، دا جهادي تصور ختم شي. خلک دا شی سه مکمل نابلده شي او ناشنا شي، وسلحه نه پیژني. لکه نن سبا په خلکو کې لوی بزرګان هغه چا دا شی سه ډېر ناشنا یا سلحه نه پیژني، هغه ته خلک لوی بزرګ وي او لوی دیندار او نیک ورته وایي. په کار داره چې مثلا علما دي، طلبا دي، تبلیغین دي، دی د انبیاو وارثان دي. نو د انبیاو چې وارثان دي، د پیغمبر په کور کې چېرته اسلحه دا نه ده ختمه شوې، اسلحې نه کور یو وخت نه دی خالي کړی. د نبی اسلام په کور کې چېرته ډېر وخت دا شوی دی، دوه میاشتې پورې، یوه میاشت، دوه میاشتې ور نه دی بر شوی، ډوډۍ نه ده پخ شوې، خو نبی اسلام خپل کور د اسلحې نه دی خالي کړی. نن سبا بعضې بدبختي دا وي، بعضې مجاهدین هغه ځان خالي صلاح کړي، اسلحه خرڅوي او د دې دپاره د ګډ او بزا یا غوا پیدا کوي، یا د وړو دپاره، د چو چینی دپاره چې اسیا خرڅوي. نو ګورئ، زموږ شریعت موږ او تاسو داسې درس او تعلیم راکوي چې ستا په کور کې دی ډوډۍ نه وي، چای دی نه وي، داننګې ستا په کور کې دی څو ورځې نارې هم تېرې شي، خو د جهاد اسیا نه به کور نه ختموي. نو ډېر مجاهدین یا مهاجرین داسې هم شته چې د هغې کومه اسلحه وي، هغه اسیا وخت په خرڅوي او ځان سره ختموي. بیا چې ضرورت راشي، یار ما سره ټوپک نشته دی، او کله داسې مې ذاتي لانجه چې راشي، بیا ټوپک فساد پیدا کوي، ټوپک او راکټ او پیکار شي، بیا تیاری شي پیدا کولی، خو چې کله تشکیل ضرورت وي، بیا ټوپک نشته دی. نو په کار داره که سړي څه خپل نه وي، بیا د بل چا نه، د ملګري نه، د عوامو نه، د ګاونډ چا کې پیدا کړي، د بل نه روا دي. نو بیا رسام کله سوالي اسلحه هم راخستې، په سوالی اسلحه باندې جهاد کړي. عمر رضی الله عنه بکلا کوم سره به چې تشکیل تا نه تو نو داغه اس به هغه چاته ورکاو چې به تشکیل ته تا په کار نه چې به دغه طریقه کولای شي. نو بهرحال سړی ځان ته د انبیا وارث وایي، لکه نه سبا د علما عام حالت داری چې علما سپینې جامې اغوستي او ټول عمر چې لحیم شهیم ګرځي او ټول عمر غوړ پړی ترو تازه وي، خو چېرته دی نه تشکیل وکړي نه تشکیل کوي څه واخلي، نه دی په ټوله زندګۍ کې جیل ته لاړ شي، نه په ټول عمر کې دی چېرته ځان ناسیا او ټوپک پیدا کړي، حالانکه ځان ته د پیغمبر څه وي وارث وایي. د پیغمبر چې کله وپات کېده د هغه په کور کې درنا لپاره تیل نه و، خو البته چې کوم د جهاد اسیا او سامان هغه یې په کور کې پروت و. نو په کار داره چې علما د انبیا وارثه دي، هغه هم ځان ته داسې انتظام وکړي، دا نه هر امتي ته دا په کار دي. د الله امر دی واحد لو مستطاعت من قوت، الله یې دشمن لپاره قوت اسلحه چې دی تیاره کوي. قوت څه دی؟ نه بیا له سمې د ویشتو ښه چل یاد کوي. په کار داره مجاهد شریف ته د ویشتو ښه چل یادي چې دشمن باندې ګزار کوي چې خطا کېږي نه. صحابه کرام څونه مهارتونه حاصل کړي په ویشتلو کې. په یو جنګ کې خالد نو د زرو کوپانو نه سترګې ایستلې وې په غشو باندې. خپل ملګرو ته امر کړی چې د سترګې نه ماشا بل ځای مه ولئ، نو په دې طریقه د زرو کافران دی چې د سترګې ویستلې. په کار داره چې مجاهد ته د ویشتو ښه چل یادي. هر مؤمن داسې یوازې مجاهد نه، ځکه جهاد د هر مؤمن مسؤلیت دی او ذمهواري ده. دا نه ګڼي چېرته دا څه عوام دي او څه مجاهدین دي، عوام په شریعت کې نشته. د نبی اسلام په زمانه کې صحابه کرام مهاجر او انصار خو ټول مجاهدین و، په کې عوام نه و. د عوام ځان ته چې وایي دا د نفاق جوني لا اله الا الله ولا اله الا الله، دې ته خو الله منافقین ویلي. الله مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله الا الله، چې نه د مجاهدینو په سر کې او نه د دولت په سر کې ودرېږي، دې ته خو الله منافق ویلي. دا نه چې موږ عوام یو، نه موږ د مجاهدینو سیو او نه موږ د چا سیو، دولت او د حکومت سره یو. نه د مجاهدینو څه ودرېږي، دا د فرض دی، دا ستا ذمهواري ده عند الله. د مجاهدینو ملګرتیا وکړه، د هغوی مرسته او همکاري وکړه، هغوی له ځای ورکړه، هغوی له ټیکانه ورکړه، د هغوی لپاره رهبري وکړه، د هغوی شمالي او جاني قرباني وکړه. که ځینې موقع جاني قرباني نه شي کړ نو مالي همکاري خو د هغوی څه وکړه، ځکه جهاد بالنفس او بالمال دواړه باندې فرض دی. مال او جان دواړه لګول جهاد کې در باندې الله فرض کړي. نو بهرحال خبره مې دې نه شروع کړې وه چې نن سبا خلک کوشش داسې روان دی چې د جهادي تصور یا جهادي عقیده او نظریه د خلکو څه شي ختمه شي، او د شیطان هم محنت دی چې الذي يوسوس في صدور الناس، د خلکو عقیدې خرابول غواړي. نو په دې طریقه باندې خلکو عقیدې او نظریه بربادوي چې کوم دا جهادي ذهنیت دی. یا بعضې سیاسي خلک یې هغه داسې کوي، هغه جلسه او جلوس کوي او احتجاجونه کوي، دای خلکو دین ښکاره کړی، دای دین شو کړی چې بس دغه دین دی، جلسه وکړه، جلوس وکړه، مظاهره وکړه. درې زره مدرسې هغه د احتجاج لپاره چوټي کی درسونه او داننګې په هغه کې لوی لوی مدرسین مفتیان او شیخانی اټول، یاره څه مظاهره ده او احتجاج دی. نو ګورئ په اسلامي تاریخ کې د نبی رسام تر دې دوره پورې خیر القرون دور اصل زمونږ د پاره معیار د خیر القرون دور دی، په هغه کې چېرته دې طریقه باندې احتجاج یا مظاهره یا جلسه او جلوس شوې ده، یا په دې طریقه باندې چا شرعي نظام غوښتلی دی، یا په دې طریقه باندې چېرته په ملک کې شریعت راغلی دی. په کار داره زمونږ دپاره نمونه او مثال شته. امینو کما امن الناس صحابه شنه ایمان راوړئ، د صحابه زندګي او تاریخ وګورئ چې دې طریقه باندې هغې چېرته دین خدمت کړی ده، نه سبا چې کوم روان دی په کومه طریقو باندې کېږي. نو بهرحال په کار داره چې مؤمن سره صحیح عقیده او نظریه وپېژني. صحیح عقیده او نظریه سه ایمان دی، بیر علی سنت والجماعت عقیده ده. په کار داره چې د علی سنت والجماعت صحیح موقف هم وپېژني، په هغه منهج هم روان شي. کله د مجاهدین نه مجاهدین هم باید خطا وشي، د خوارج غونه مزاج پکې پیدا شي. په کار داره سړی خارجي مزاج هم جوړ نه کړي او نه د مرجیو په شان مزاج سړی جوړ کړي، د مرجیو په شان نظریه چې هغه بالکل د جهاد به قائل نه وي، نه افراد تفرید دی خبرو کې نه په کار. نو ښه داره سړی صحیح عقیده او نظریه جوړه کړي او صحیح عقیده او نظریه وپېژني، او د دې پېژندل جوړي دي او خو لږه ګرانه وي، ځکه دا حق پارس خلک غواړي. حق پارس خلکو څه وخت تېرول غواړي؟ حق پارس نیکان علما د هغې مجلسونو کې ناسته غواړي، د هغې نه صحیح عقیده او نظریه معلومیږي، هر سړی نه پېژني. نو فی صدور الناس معنی موږ دا وکړه چې د خلکو عقیدې او نظریه خرابول غواړي. نقول ایا ودو پناه غوړم به رب الناس پالون کې خلکو باندې ملک الناس بادشاہ د خلکو باندې الہ الناس معبود د خلکو باندې من شر الوسواس د شر دا وسوسه غور زون کینه الخناس چې او پس کیدون کې ان دې هغه وسوسه چې او وسوسه غور زی فی صدور الناس شنو د خلکو کې من الجنه تر پیریان او الناس د خلکو نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله شبتون نقطه تو من علی رب العالمین شفاعون کنه مخلوقات دے الرحمن اللہ مہربان الرحیم خاص مہربان دے مالک یوم الدین واقدار دور زیر بدلے دے ایاک نعبد خاص تادر بندگی کو و ایاک نستعین خاص تن امداد غواړو اهدنا الصراط المستقیم اللہ خیر من تلا رنیغا صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم چتا نام کله پاغی بانی او غیر المغضوب غضب کله شو علیہم پاغی بانی ولا الظالين ولا غمرا شبيري امين الله من دعاء قبولك دعاء وكي طول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا الله زمان دا درسونا زمان دا قبولك الله دا رجيم قبولك الله تراوي ومنزل قبولك الله ختمنا قبولك الله دا طول أمتي مسلمان قبولك الله دا طول مسلمانان قبولك اللہ تعالیٰ زمین تمام گناہوں معاف کا اللہ زمین پر گناہوں دعا پر قلم را کا گا یا اللہ زمین روحانی و جسمانی مرضوں طول ختم کا اللہ زمین روحانی و جسمانی مرضوں طول ختم کا اللہ طول مشکلات ختم کا اللہ تم رس و مدد وکی اللہ حفاظت و مکی یا اللہ تمام مجاہدین و مدد وکا اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین و مدد وکا اللہ مجاہدین و دلگ و سائل و کی تاثر و غرزوہ یا اللہ دے مجاہدین دے لگ وسائل کی اتاثر و غرزوہ اللہ دے ٹھول مجاہدین اتفاق و اتحاد نصیب کا اللہ دے ٹھول مسلمانان اتفاق نصیب کا اللہ ٹھول مجاہدین ٹھول مسلمانان پہ یو امارت یو خیالت بانی را جمع کا یا اللہ ٹھول پہ یو خیالت بانی پہ یو جنڈا بانی را جمع کا اللہ سمر اختلافات دی خفگانون دی اللہ تی ختم کا اللہ ٹھول اختلافات اور ٹھول خفگانون ختم کا اللہ دے ٹھول یو والے اتفاق و اتحاد نصیب کا اللہ دے مجاہدین مشکلات دیر زیاد دی اللہ دا مشکلات ختم کا اللہ دا مشکلات تحل کا اللہ اقتصادی مشکلات دیر زیاد دی اللہ دا مشکل دا ختم کا اللہ دے مجاہدین اقتصادی مشکل دیر زیاد دی اللہ دا مشکل دا ختم کا یا اللہ دشمنی ناکام کا اللہ دشمنی ذلیل و رسوا و شرمندہ کا یا اللہ دے مجاہدین ہر قسم حفاظت و مدد وکا یا اللہ سمر شہیدان شبیر طول شہادتون قبول کا اللہ دے طول درجی بلند کا اللہ کو سوک پو جیلون کی اللہ تعالی آزادی نصیب کا یا اللہ کم چپ جیلون کی اللہ دو طول آزادی نصیب کا اللہ دو طول دی ایمان و دا عمال حفاظت وکا یا اللہ دو طول دی ایمان و دا عمال حفاظت وکا اللہ دو طول دا عقیدہ و دا نظر و حفاظت وکا یا اللہ دو طول دا عقیدہ و دا نظر و حفاظت وکا یا اللہ فمال اولاد کی برکت راورا اللہ دو مال اولاد حفاظت وکا اللہ دو کورن و دا بچو حفاظت وکا یا اللہ سونا قیدین یا اللہ ٹول آزاد کا اللہ زر تزر ٹول آزاد کا یا اللہ دا کفری جمہوری نظامون ختم کا یا اللہ ٹول امت ٹول مسلمانوں تا شرعی نظام نصیب کا یا اللہ دا کم ظالمانہ قوانین دی یا اللہ تعالیٰ دا ختم کا اللہ دی ملک عادل و انصاف راولا اللہ دی ملک شرعی نظام راولا اللہ پر ٹول دنیا عموماً او پاکستان افغانستان کی خصوصاً شرعی نظام راولا یا اللہ دی ملکونو کی شرعی نظام راولا اللہ کم عزویم و قربانی چی وشو یا اللہ تی محفوظ کا یا اللہ تی حفاظت وکا یا اللہ تی قبول کا یا اللہ دیر عزویم و قربانی وشو اللہ تی قبول کی یا اللہ دیر عزویم و قربانی وشو اللہ تی محفوظ کی یا اللہ دا عزویم و قربانی دی زائی کی دون وساتا یا اللہ دا عزویم و قربانی دی زائی کی دون وساتا یا اللہ تعالی من دیر گنانگاری و من پا خبال رحم بانی معاب کا یا اللہ مستعد کتابی حق نہ ادا کر اللہ منگ معاف کا یا اللہ زمون عبد در سے ڈیر کمے زیتے ڈیر غلطیاں بلا نشی اللہ تمنگ معاف کا اللہ دا اندر پارم پا غلطو بانی پویا کا یا الله موږ د دې مبارکې میاشتې قدر او لحاظ نه دی کړی، الله دې ادب هم نه دی کړی، الله ته موږ معاف کا. الله دې مبارکې میاشتې حق موږ نه دی ادا کړی، الله موږ معاف کا. الله په دې کې مبارک شپه د لیلة القدر دای حق موږ نه دی ادا کړی، الله ته موږ معاف کا. یا الله که زموږ ژبې صحیح نه دي استعمال شوي، الله تعالی موږ معاف کا. الله که زموږ نظرونه صحیح نه دي استعمال شوي، الله تعالی ته موږ معاف کا. یا الله زموږ عظیمې خطاګانې شوي دي، الله تعالی موږ ټول معاف کا. یا الله موږ سره خپلو غلطو د ګناهونو احساس نشته، الله دا عظیم جرم دی، الله تعالی موږ ته معاف کا. یا الله زموږ جنو کې کلکوالی دی، الله دا ته ختم کا. الله زموږ جنو کې توروالی دی، خړوالی دی، الله تعالی دا ته ختم کا. یا الله تعالی زموږ پلونو کې نورانیت راولي، یا الله تعالی زموږ صبر او استقامت نصیب کا. الله انابت او استقامت هم نصیب کا. یا الله توکل هم نصیب کا. الله صحیح عقیده او نزیب زموږ نصیب کا. الله موږ د جهاد نه مه محرومه کوه. الله ستا د بندګۍ نه موږ مه محرومه کوه. الله تر مرګه پورې ستا د بندګۍ توفیق راکه. یا الله تعالی د کوم وعدې چې تا کړي، الله هغه وعدې زموږ سره پوره کا. یا الله خپلې وعدې زموږ سره پوره کا. یا الله جنت الفردوس کې زموږ نصیب وکړه. الله د جنت غټ نعمتونه زموږ د ټولو نصیب کا. یا الله تعالی د نبی رسم سپاره زموږ د ټولو نصیب کا. د حوض کوثر اوبو کې الله زموږ نصیب وکا. الله تله د نیک اعمالو زموږ درنه کا. الله د پل صراط پورې وطن موږ ټولو ته آسان کا. یا الله د قیامت رڼا ګانې زموږ د ټولو نصیب کا. یا الله د آخرت دا لوی ورځ شرمندګۍ نه موږ ټول وساته. یا الله د قیامت په لوی ورځ موږ مه شرموه. یا الله موږ د شرمندګۍ نه بچ وساته. یا الله زموږ په مالونو اولاد کورونو کې ته برکتونه راوله. الله موږ د خپل دین دپاره استعمال کا. یا الله موږ د خپل دین نه مه کټ کوه. یا الله موږ د خپل دین نه مه محرومه کوه. الله تعالی موږ د خپل دین دپاره استعمال کا. یا الله تعالی زموږ رشتہ دار زموږ دوستان د خپل دین دپاره استعمال کا. الله زموږ تمام مړي وبخه. یا الله زموږ تمام مړي وبخه. الله زموږ تمام رشتہ دار تمام حقداران وبخه. یا الله زموږ تمام رشتہ دار او تمام حقداران وبخه. یا الله تعالی زموږ ټول استادان وبخه. یا الله تعالی زموږ ټول استادان وبخه. الله چې کوم ژوندی الله عمرونه کې برکتونه راوره. یا الله کوم چې ژوندی دی عمرونه کې برکت راوره. یا الله صحیح ما صحیح عقیده و دې زموږ د ټولو نصیب کا. الله موږ د مجاهدۍ او قربانۍ توفیق راکا. یا الله موږ د مجاهدۍ او قربانۍ توفیق راکا. الله موږ هر کار زموږ ستاد رضا لپاره وګرځوه. الله خود غرضی نه موږ وساته. یا الله موږ د خود غرضی نه وساته. الله هر قدم استاد رضا لپاره وګرځوه. یا الله اخلاص هم نصیب کا. یا الله زموږ نیتونه برابر کا. الله زموږ د اخلاص کمی ډیر زیان دی، الله دا غلطي موږ ته معاف کا. یا الله زموږ په نیتونو کې ډیره کمزوري، الله دا کمزوري موږ ټولو ته معاف کا. یا الله زموږ نیتونه برابر کا. یا الله زموږ نیتونه برابر کا. یا الله ستا رضا زموږ د ټولو نصیب کا. الله ستا دیدار او ملاقات زموږ د ټولو نصیب کا. یا الله د انبیاو د غنیکانو خلکو ډله زموږ نصیب کا. یا الله د منعم علیهم ملګرتیا زموږ د ټولو نصیب کا. الله د من روس زموږ روحونه د نیکانو خلکو سره ملګری کا. الله د من روس زموږ روحونه د نیکانو خلکو سره ملګری کا. یا الله موږ د ګناهونو ډک لاس ته نیولی، الله زموږ د دعاګانې قبول کا. الله ته ډیر حیانا زکی تعالی ډیر حیا درځي. الله ته ارحم الراحمین ذات زموږ سره خپل رحم معامله وکا. یا الله سره هم شفقت د مور او پلار نه ډیر زیات دی. الله ته رحمان او رحیم ارحم الراحمین موږ سره ستاسو رحم فیصله غواړو. یا الله زموږ سره زموږ د اعمالو زموږ د ګناهونو فیصله مه کوه. الله زموږ سره خپل رحم معامله وکا. یا الله ستا د رحم نه ما سوا بله وسیله زموږ نشته. الله موږ په خپل رحم سمعاب کا. الله تعالی ستا صفت دی ارحم الراحمین. الله ته رحمان او رحیم حنان او منان. الله کریم ذاتی. الله ډیر حیانا ذاتی. الله دغه صفات په وسیله باندې زموږ تمام ګناهونه معاف کا. الله زموږ تمام جرمونه زموږ معاف کا. الله دا مبارکه میاشت زموږ نه قبوله کا. یا الله دې مبارکې میاشت او نیک اعمال زموږ نه قبول کا. الله د ټول امت نه قبول کا. یا الله ستا دشمنان چې دي هدایت ورته وکړي، که هدایت یې په نصیب کړي، الله ذل او رسوا او شرمنده کړي. الله په دې ظالمانو نور عذابونه هم مسلط کا. یا الله د عبرتناکو سزاګانو سره مخامخ کا. یا الله د عبرتناکو عذابونو سره مخامخ کا. یا الله تعالی زموږ خاتمه په ایمان او په نیک عمل کا. الله هر څوک چې زموږ خلاف منصوبې او سازشونه جوړوي، الله ذل او رسوا او شرمنده کړي. یا الله هر څوک چې د مجاهدینو د تړاو د اختلاف کوشش کوي، الله ذل او رسوا او شرمنده کړي. یا الله څوک چې د مجاهدینو خلاف د حکومتونو سوداګانې کوي، الله ذل او رسوا او شرمنده کړي. یا له حکومتونو سمجوته کې الله ذل او رسوایی کا یا الله دا علاقه غینه پاکه کا الله دا غندو پلید خلق دی علاقه نه درې کا الله نیکان خلق الله ولا خلق په دی علاقه کې ډیر کا الله حق وارث علماء ډیر کې الله د قران او حدیث درسونه عام کا یا الله زموږ مدارس آباد کا الله زموږ جمعتون آباد کا الله زموږ دینی مراکز آباد کا یا الله زموږ د دینی مراکز او حفاظت وکا یا الله زموږ د علماء او حفاظت وکا اللہ تمن حق پارس و خلق و حفاظت و کا اللہ پاخر کی امداد کریمہ نصیب کے جلال الا اللہ محمد رسول اللہ